चेतन से, अखंड चेतन से, परमात्म चेतन से जुदा बिल्कुल नहीं है। अब देखो इस एकता का फल क्या होगा कि तुम तो अंतःकरण की वृत्तियों से उदासीन नहीं रह पाते ना। ये अंतःकरण में आने वाला सुख दुख पाप पुण्य कर्म भोग जन्म मरण लोक परलोक नरक स्वर्ग इनकी जो वृत्तियां हैं और वृत्तियों की शांति समाधि है। कई लोग तो महाराज ये भी नहीं समझते हैं कि जैसे वृत्तियों को हम चंचल करते हैं अथवा एक आकार में पकड़ के रखते हैं, शिवाकार रामाकार स्त्री आकार पुत्राकार शत्रु आकार कैसी का ध्यान करेंगे, ऐसे महाराज निराकार वृत्ति को भी पकड़ के रोक नहीं पड़ता है। ये बात भी जब जल्दी लोगों की समझ में नहीं आती है, वो भी एक पकड़ ही है कि इसमें दूसरा कोई ना आने पावे, वहां भी कर्तृत्व है, ये भी जल्दी समझ में नहीं आता है। परंतु वेदांत जो ज्ञान जो वस्तु वेदांत देता है वो बिल्कुल दूसरी चीज है। तो देखो जो तप चेतन है माने अखंड चेतन है वो क्या तुम्हारे एक अंतःकरण का अभिमानी है? क्या महाकाश एक घड़े के भीतर रहकर घड़े को मैं मेरा मानता है? तो इसी प्रकार महान जो चेतन है वो इस अंतःकरण के घेरे में रहता हुआ भी अंतःकरण की विषमताओं के साथ संबद्ध नहीं होता। तो ये तत् ये त्वम जो है वो तत् है, ये आत्मा परमात्मा है, ये बताने का अभिप्राय क्या है कि जैसे परमात्मा इस अंतःकरण से उदासीन है, है? जैसे इसमें परमात्मा कूटस्थ है, जैसे परमात्मा तटस्थ है, जैसे केवल अंतःकरण का ही नहीं अंतःकरणाभाव का भी अधिष्ठान है। और ऐसा महाराज कि अंतःकरण को अगर बट्टे खाते में डालकर इसका विचार किया जा सकता हो तो ये कहना पड़ेगा कि अंतःकरण जिसमें अध्यक्ष मिथ्या है और जिसमें अधिष्ठानता भी अंतःकरण की दृष्टि से ही है, जिस स्वयं प्रकाश प्रकाश में प्रकाशकता भी प्रकाश की अपेक्षा से है, उस वो वस्तु अपनी आत्मा का अपने आत्मा का स्वरूप है, ये बताने के लिए वेदांत प्रवृत्त हुआ है। अब लो तब देखो जैसे तुम हाथ से किए जाने वाले कर्म के कर्ता नहीं हो वैसे समूची सृष्टि के भी कर्ता नहीं हो, जैसे इसके भोक्ता नहीं हो वैसे समूची सृष्टि के भी भोक्ता नहीं हो। ऐसे कहो कि जैसे तत् पदार्थ इस अंतःकरण का कर्ता भोक्ता अभिमानी इसके साथ गमनागमन करने वाला इसके वस्तुत्व के साथ संबद्ध और इसमें मैं मेरा करने वाला परमात्मा जैसे नहीं है, ठीक वही होने के कारण तुम भी इस अंतःकरण से परिच्छिन्न इसके कर्तृत्व भोक्तृत्व संसारित्व से संबद्ध इसमें मैं मेरा करने वाले इसकी सत्यत्व वाले तुम नहीं हो। तो ये आत्मा को केवल दृष्टा या साक्षी के रूप में न छोड़ करके कि एक अंतःकरण से घिरे हुए तुम तटस्थ कूटस्थ दृष्टा साक्षी हो, ये बताकर वेदांत कि संपूर्ण सृष्टि के दृष्टा साक्षी संपूर्ण विश्व सृष्टि के कर्ता कर्तृत्व से उपलक्षित भोक्तृत्व से उपलक्षित दृष्टित्व से उपलक्षित साक्षित्व से उपलक्षित कूटस्थता तटस्थता से उपलक्षित जो अखंड अद्वैय ब्रह्म तत्व है वो तुम हो और तुम्हारी अखंडता में अद्वितीयता में दूसरी कोई वस्तु नहीं है। ये समझाने के लिए वेदांत की प्रवृत्ति हुई है ना। इसके लिए थोड़ा विचार करने की आवश्यकता होती है। इससे क्या हुआ कि तदस्याः अविद्यायाः विषयीभूतोदासीन तत्पदार्थ प्रत्यगात्म सामानाधिकरणीयेन प्रमातृत्वाभावा तन्निवृत्तौ प्रमाणादय तिस्रो विधा निवर्तन्ते। ये भामति की पंक्ति में पढ़ रहा हूं, बोला। ये कहते हैं कि इस अविद्या का विषयी भूत माने जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, वेदांतियों का ये कहना है कि अविद्या जानी नहीं जाती। बड़ी विचित्र बात है। लोग कहते हैं ना कि अपने अज्ञान को जान लो तो अज्ञान निवृत्त हो जाएगा, तो वेदांती लोग कहते हैं कि अज्ञान अनिर्वचनीय है। तो यदि अज्ञान जान लिया जाए तो अज्ञान ही नहीं रहा। अज्ञान शब्द का अर्थ जो है वो ज्ञान का विषय नहीं होता। तो तब कैसे क्या होता है, बोले किसके बारे में अज्ञान है वो जाना जाता है। जैसे घड़े के बारे में अज्ञान है घड़ा जाना जाएगा, घड़ा जाना जाएगा तो घड़े का अज्ञान मिट जाएगा। हमको अज्ञान है ये जानने से अज्ञान नहीं मिटेगा, जिसके बारे में अज्ञान है उसको जानने से अज्ञान मिटेगा। ये वेदांत की मर्यादा है। अच्छा, तो हम किसको नहीं जानते हैं कि परमात्मा की अखंडता अद्वैता और प्रत्यग अभिन्नता, वो हमारी आत्मा से अभिन्न है, इस बात को हम नहीं जानते हैं। तो जिस बात को नहीं जानते हैं उसको जब जानेंगे, घड़े को नहीं जानते हैं घड़े को जानेंगे तो घड़े का ज्ञान मिट जाएगा। इसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप को हम नहीं जानते हैं, जब उसको जान लेंगे तब उसका अज्ञान मिट जाएगा। अज्ञान जानने के बाद रहता नहीं, मिट जाता है। क्यों मिटता है, जाना जाएगा तो रहना चाहिए ना। घड़ा जाना जाता है तो घड़ा रहता है, हैं? घड़ा जाना जाता है तो घड़ा मिट थोड़े जाता है। बोले अज्ञान जाना जाएगा तो अज्ञान मिट जाएगा, कि यदि अज्ञान होता तो जानने पर क्यों मिट जाता। बोले बात यह है कि अज्ञान है नहीं, अज्ञान काल में ही है मालूम पड़ता है, इसलिए अज्ञान काल में अज्ञान नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, और ज्ञान काल में अज्ञान है ऐसा नहीं कह सकते, इसलिए अज्ञान अनिर्वचनीय हो गया। और ये अज्ञान की अनिर्वचनीयता तब तक रहती है जब तक जिसके बारे में अज्ञान है उसको न जाने। तो उसी वस्तु को जनाने के लिए, उसी वस्तु को मालूम कराने के लिए कि वो जो तत्पदार्थ है वो उदासीन है, और जो अपना प्रत्यगात्मा है अपना आत्मा है वही वो उदासीन कूटस्था संग अपरिच्छिन्न देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित वही तत्व है, तब असल में मैं प्रमाता नहीं हूं। मैं इस अंतःकरण के द्वारा जितने ज्ञान होते हैं उन ज्ञानों का ज्ञाता मैं नहीं हूं। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि न जब हम प्रमाता ही नहीं रहे तो प्रमाण प्रमेय और प्रमा इन तीनों के साथ हमारा संबंध अपने आप ही कट गया, और संबंध ही नहीं कट गया उनका अस्तित्व ही मिट गया, उनका अस्तित्व ही मिट गया। इसीलिए ये श्रुति जो है वो तत्वमस्यादि महावाक्य के द्वारा इदम करके ब्रह्म का आत्मा का निरूपण नहीं करती है, बल्कि इदम का निषेध करके परमात्मा का प्रतिपादन करती है। अच्छा, तब बोले कि ठीक है, ये वेद वेदिता और वेदनादि माने प्रमा वेदन, इनके भेद को निषेध करने में वेदांत का तात्पर्य है, इदंतया प्रतिपादन करने में वेदांत का तात्पर्य नहीं है। इसलिए भाष्यकार माने भगवान शंकराचार्य श्रुति उद्धृत करते हैं, वो कहते हैं जस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसः अभिज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम। किन उपनिषद न दृष्टेर द्रष्टारम पश्येह न विज्ञातेर विज्ञातारम विजानीयाः, बृहदारण्यक उपनिषद एवं आदि। अतो अविद्या कल्पित संसारित्व निवर्तने न नित्य मुक्तात्म स्वरूप समर्पणा न मोक्षस्य अनित्यत्व दोषः। बहुत दूर जो शंका डाली गई थी उसका निषेध, शंका का निवारण करते हैं। कहते हैं कि यदि मोक्ष साधन से उत्पन्न हो, कर्म से उत्पन्न हो, तो कर्म से बनाया हुआ मकान जैसे ढह जाता है, एक न एक दिन गिरेगा। महाराज जब लोग मकान बनाते हैं तो सोचते हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगा। बंबई में मैंने एक मकान देखा था, साधु होने के पहले भी वहां गए थे और साधु होने के बाद भी वहां गए थे। बड़ा भारी मकान था, समुद्र के तट पर, लाखों रुपए का बना हुआ था। और जब बाप ने बनाया होगा तो ये सोचा होगा कि हम कई पीढ़ी के लिए बना रहे हैं। अब महाराज जब बेटे हुए, बड़े बड़े नाती पोते हुए और वो अमेरिका फ्रांस लंदन सब घूम घाम के आए तो उनको तो उस मकान में हवा ही न मिले, बाथ ही रूम पसंद नहीं है, तो उन्होंने फिर से उस मकान को तोड़ के बिल्कुल अमेरिकन ढंग से उसको बनाया। तो आदमी अच्छा जो बड़ी रुचि से जो चीज बनाता है कि ये 500 बरस रहेगी, हम तो कहते हैं मकान बनाओ बाबा 10 बरस के लिए बना लो, 20 बरस के लिए बना लो, 1000 बरस के लिए क्यों बनाते हो, उस पैसे को गरीबों को खिलाने के लिए काम में लो। देखो बहुत लोग भूखे मर रहे हैं और तुम 1000 बरस के लिए मकान बना रहे हो। तो कर्म से जो मकान बनाया जाता है वो एक दिन अरुचिकर हो जाता है, और अरुचिकर नहीं होता है तो आप मंदिर देखो ना, मार्बल के बने हुए मंदिर, लाल पत्थर के बने हुए मंदिर, 2000 बरस के मंदिर, 1000 बरस के मंदिर हैं। वृंदावन में जाके गोविंद जी का मंदिर देखो, है ना, हमारे वो जो सनातन गोस्वामी का मंदिर है, मदन मोहन जी का मंदिर देखो, खड़हर जाके देखो ना वहां, और वृंदावन की क्या बात है, वो तो हमारे सामने है इसलिए बोलते हैं, हैं? वो मोहन जोदड़ो और वो खजुराहो हैं, और कोणार्क हाय रे, हैं? कोणार्क जैसा मंदिर तो आज का विज्ञान भी बनाने में अभी समर्थ नहीं है। हमारे देश में कोणार्क का मंदिर है, हैं? जिसमें महाराज 6 ऋतुओं में सूर्य की किरण सीधे मूर्ति पर जा करके पड़े, इस ढंग से जिसके दरवाजे बनाए गए हैं, और जिसका शिखर ऊपर चढ़ा के उस युग में आज कोई समझ नहीं सकता हो, है ना, शिखर चढ़ा के फिर चढ़ाने वाला उतर नहीं सकता। 80-80 टन के शिखर, मंदिरों के शिखर पर चढ़ाए हुए हैं, सोचो आज से 1000 बरस पहले, लेकिन आज उनमें कबूतर भी न जाएं, इसके लिए दरवाजा बंद कर दिया गया है पत्थर से कि ये गिरेगा तो मर जाएंगे, आदमी भीतर न घुसे हैं। बोला तो पत्थर चुन कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रहे बसेरा। अच्छा नारायण, हमने महाराजाओं के महल में देखा है, आप समझो इस देश के नवाबों के घर में तो नहीं, पर महाराजा जो बड़े बड़े हैं उनके घर में मैं गया, झाड़ू नहीं लगते। आज की परिस्थिति है, कबूतर के बीज पड़े हैं, झाड़ू नहीं लगती है। 50 आदमी उनकी सफाई के लिए जो रखे जाते थे हैं, उनकी जगह अब 10 आदमी रहते हैं, और वो भी अब जाने वाला है। अब से 40 वर्ष पहले 9 करोड़ रुपया लगा के महल बना, एक महल बना 9 करोड़ रुपया लगा के, अब से 50 वर्ष पहले बना हुआ है। लाल पत्थर बिल्कुल मीलों में फैला हुआ, हे भगवान कौन रहेगा। छोड़ दिया, उसके मालिकों ने उसको छोड़ के अपने लिए अलग एक कोठी, महल के बाहर कोठी में वो रहते हैं। ये स्थिति है, क्या क्या सोचते हैं। अच्छा तो इसी तरह कर्म से जो स्वर्ग आदि लोक बनते हैं वो भी कर्म की सीमा के अंदर होते हैं, वो भी ठह जाते हैं, ढेला ऊपर फेंका जाता है और वो कभी न कभी गिर जाएगा। तो कर्म के वेग से जो चीज बनती है वो नष्ट हो जाती है। हम लोगों है ना दुनिया में, दुनियादार लोग जिसको देह की दृष्टि से बड़ी भारी चीज मानते हैं, वो तत्व की दृष्टि से परमार्थ की दृष्टि से विचार करने पर है कुछ नहीं, दो कौड़ी के फंस गया है। तो नारायण, किसी ने कहा कर्म से, किसी ने कहा उपास, कर्म से मोक्ष उत्पन्न होगा तो अनित्य होगा, उपासना से मोक्ष उत्पन्न होगा तो जब तक मनोवृत्ति तदाकार रहेगी तब तक रहेगा, और मनोवृत्ति सो जाएगी तब उपासना प्राप्त लोग जो हैं वो सो जाएंगे, महाप्रलय में ये भी सो जाएंगे। हो कहने का अभिप्राय अब लोग अच्छा ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का भेद बनाकर जिस विषय की प्रमा होगी वो जब तक अंतःकरण जागेगा तभी तक रहेगा ना। तो हे भगवान आओ बाबू, लोग तो हंसी उड़ाते हैं इन बातों से है ना, क्योंकि उनको तो खाओ पियो मौज उड़ाओ के सिवाय और कोई चीज नहीं है। तो ये आक्षेप किया गया था कि यदि मोक्ष साधन से बनता है तो वो मकान की तरह, स्वर्ग की तरह, उपासना से प्राप्त लोक की तरह अनित्य होगा। बोले तो ज्ञान का विषय भी यदि मोक्ष होगा तो अनित्य होगा, यही कह दिया। तो बोले कि नहीं, ज्ञान का विषय भी मोक्ष नहीं है, ये वेदांत शास्त्र जो है वो केवल अज्ञान की निवृत्ति के लिए ही ज्ञान का उपयोग मानता है, मोक्ष की उत्पत्ति के लिए नहीं। मोक्ष तो स्वतः सिद्ध अपने आत्मा का स्वरूप है, तो अविद्या कल्पित संसारित्व की निवृत्ति के द्वारा प्रकारांतर से ये आत्मा नित्य मुक्त है इस प्रकार के स्वरूप का अर्पण करता है, ज्ञान की विषयता से, उपासना की विषयता से, कर्म की विषयता से, साधना अभ्यास की विषयता से नहीं है ना। इसलिए मोक्ष अनित्य नहीं है। तो ये बात कैसे निकलती है कि जस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद सह अविज्ञातम विजानताम विज्ञान। Thank you. शास्त्र मिदंतया विषयभूतं ब्रह्म प्रतिपादयिषति किं तर्हि प्रत्यगात्मत्वेन अविषयतया प्रतिपादयत् अविद्या कल्पितं वेद्य वेदित्री वेदनाद्विभेदम् अपनयति तथा च शास्त्रम् यस्या मतं तस्य मतं मतं यस्य न वेदसः अविज्ञातं विजानताम् विज्ञातं अभिजानताम्। शास्त्र ये नहीं चाहता कि हम इदम के रूप में ब्रह्म का प्रतिपादन करें, इष्ट ही नहीं है शास्त्र को। एक जरा सी बात इसकी सुनाता हूं। शास्त्र का ये स्वभाव है कि जो चीज किसी दूसरे प्रमाण से मालूम पड़ती है या पड़ जाती है या पड़ जाने की संभावना रहती है, उसके लिए वो व्यर्थ नहीं बोलता। ये शास्त्र का ये स्वभाव है। वो अज्ञात ज्ञापक होता है, गृहित ग्राहक नहीं। जो चीज किसी तरह से आदमी को न मालूम पड़ती हो, उसके लिए शास्त्र बोलने का प्रयास करता है। जो आंख से मालूम पड़ जाए, मन से मालूम पड़ जाए, बुद्धि से मालूम पड़ जाए, उसको शास्त्र मालूम कराने की कोशिश ही नहीं करता। ये भले मानुष का काम है, हो किसी का रिश्तेदार मर गया हो, उसको घाटा लग गया हो, तो ये दुख का समाचार है, घंटे भर में, एक दिन में, दो दिन में उसके पास अपने आप ही पहुंच जाएगा। तुम अपनी जानकारी बताने के लिए उसको दो घंटे पहले से दुखी क्यों करते हो? देख ले, जब वो बात दूसरी ओर से उसके पास आने वाली है, ये भागवत में है ये प्रश्न। स्वयं नावेदयत, विदुर जी को मालूम था कि द्वारका में क्या हो गया, लेकिन उन्होंने युधिष्ठिर से नहीं कहा। तो दुखितान द्रष्टुम अक्षमा, उन्होंने सोचा कि द्वारका की खबर सुन के पांडव लोग बड़े दुखी होंगे, तो उनको मैं दुखी पहले ही समय से पहले दुखी क्यों कर दूं? ऐसे ही महाराज, अज्ञात ज्ञापक जो नहीं मालूम है उसके लिए बोलो, बोलिए तो तब जब बोलिए की रीति जाना। तो शास्त्र की ये रीति है। कि वो अज्ञात का ज्ञान कराने के लिए बोलता है। जो चीज दूसरी तरह से किसी को मालूम पड़ने वाली हो, उसके लिए वो प्रयास नहीं करता है। तो इदम इदम करके जितनी वस्तु होती है, यह वो सब कुछ हाथ से, कुछ नाक से, कुछ जीभ से, कुछ त्वचा से, कुछ कान से, कुछ मन से, कुछ बुद्धि से, युक्ति से, अर्थापत्ति से मालूम पड़ जाते हैं। पर अनंत वस्तु का ज्ञान जो है, और वो भी विशेष करके आत्मा की अनंतता का ज्ञान, वो किसी भी प्रकार नहीं हो सकता। तो उसको भी शास्त्र इदम तया, ये अनंत है ऐसे कह के नहीं बताता। जो शांत है उसका निषेध करके, प्रत्यगात्मत्वेन अविषयतया प्रतिपादयत, कोई परब्रह्म परमात्मा कोई दूसरा नहीं है, अपना प्रत्येक आत्मा है, इसलिए उसके प्रतिपादन की प्रणाली ही निराली है। संसारी लोग इस बात को स्वयं सोच ही नहीं सकते कि घड़ी को देखने और दिखाने की जो रीति हो सकती है, वह अपने को देखने और दिखाने की वह रीति नहीं हो सकती। घड़ी दूसरी चीज है, उसको देखने के लिए रोशनी चाहिए, उसको देखने के लिए आंख चाहिए, उसका किसी देश में किसी काल में घड़ी का होना चाहिए, और अपने आप को देखने के लिए न कोई दूसरी रोशनी चाहिए, न कोई दूसरा औजार चाहिए, न अपने आप का किसी देश में परिच्छिन्न रूप से किसी काल में परिच्छिन्न रूप से होना जरूरी है। वो तो देश काल द्रव्य सहित सबको जो जाहिर कर रहा है, उसको जाहिर करने के लिए देश काल औजार कर्म साधन या गुणवत्ता ये सब उसमें होने की जरूरत ही नहीं है, तो उनका निषेध करके ये शास्त्र प्रतिपादन करता है। तो फिर बोले कैसे करता है, अविद्या कल्पितम वेद्य वेदित्री वेदनादि वेदम अपनयति, प्रमेय प्रमात्री प्रमाण प्रमा रूप भेदम अपनयति, आदि शब्द से प्रमा को भी ले लेना है। वृत्ति जो हृदय में बनती है यथार्थ ज्ञान रूपा वृत्ति, न वो प्रमाता है न प्रमेय है न प्रमाण है, प्रमाण का फल है परंतु वृत्ति है। ले अभी चार तरह की वृत्ति होती है, एक तो प्रमाण के द्वारा देखने वाला, औजार से देख दूरबीन लगा के खुरदबीन लगा के देखने वाला, और एक दूरबीन खुरदबीन की तरह अपनी इंद्रियां और उनसे देखी जाने वाली चीज और देख करके फल वृत्ति, किसको मैंने देख लिया। ये चारों चीज जो है ये क्या है, अविद्या विलसिता, ये चारों जो है अविद्या विलसित क्या है, एक शरीर में रहने वाले अंतःकरण रूप खुर्दबीन से देखने वाला मैं, ये अविद्या विलास है। एक अंतःकरण से देखने वाले तुम क्या, और फिर वो अंतःकरण, और फिर अंतःकरण का विषय, और फिर विषय को देख करके अंतःकरण में तद्वती तत्प्रकारक अनुभव प्रमा, तद्वती तत्प्रकारक अनुभव प्रमा, वो प्रमा। तो ये चारों चीज जो हैं, इनका अपने स्वरूप में कुछ कक्षा भी नहीं है, ऐसा अपना स्वरूप है और ये चारों अपना काम कर रहे हैं। ये माया देवी ऐसी निपुण है कि पुरुष से तो इनका संयोग हुआ नहीं, और मन को पैदा करके और सृष्टि का खेल दिखा रही हैं। ये माया का स्वरूप ये है कि पुरुष संयोग के बिना ही, माया जादू का खेल है, पुरुष संयोग के बिना ही सृष्टि बनाकर और खेल नहीं है, यही माया का स्वरूप है। अच्छा जी, तो इसके लिए भामती में एक पुराना श्लोक उद्धृत किया हुआ है, तो वाचस्पति मिश्र को ही 600-700 बरस हो चुके हैं, तो उन्होंने जिसको अंतर श्लोक करके संप्रदाय में आया हुआ श्लोक करके उद्धृत किया है, वो भी पुराना है। विगलित पराग वृत्त्यर्थत्वं पदस्य तदस्तदा त्वमिति हि पदे नैकार्थत्वे त्वमित्यपि यत्पदम् तदपि च तदा गत्वैकार्थ्यं विशुद्धचिदात्मतां त्यजति सकलान् कर्तृत्वादीन् पदार्थमलान् निजान्। ये कहते हैं तत्पद जो है, तदह पदस्य, पदस्य तदह, ये जो तत्पद है तत्वमसी में जो तत् पद है, पद माने हैं हिंदी में उसको शब्द ही समझो बोला, क्योंकि वो तो संस्कृत में पद संज्ञा होती है शब्द की, और कब होती है जब वो सुबंत सिंगंत होता है, माने उसके साथ कोई विभक्ति सु औ जस अथवा सिप तस जी, जब कुछ क्रियापद उसके साथ जुड़ने के लिए कोई प्रत्यय लगता है ना, बिना प्रत्यय का पद नहीं होता, तो शब्द को ही संस्कृत भाषा में प्रत्यय लगाकर बोलते हैं तब उसको पद बोलते हैं। बोले तत् एक पद है, जी हाँ है तो सही। बोले कि तत् पद जो है उसको क्या करो कि विगलित पराग वृत्त्यर्थत्व पदस्य तदः, पराग वृत्त्यर्थत्व जो उसका है, बाहर कोई तत्पदार्थ है इसकी कल्पना उसमें से निकाल दो। कोई मूर्ति में देखते हैं, कोई मिट्टी में देखते हैं, कोई सूरज में देखते हैं, कोई समुद्र में देखते हैं, इदम इदम इदम में देखते हैं, अन्नमय में, मनोमय में, प्राणमय में, विराट में, तेजस में, प्राग्ञ में, अपने से अन्य में, पराग वस्तु में, माने सामने वाली वस्तु में हो। पराग माने देखो संस्कृत में क्या है, पराग माने प्राग, वो प्र और परा दोनों उपसर्ग हैं, और वो अंचती का अक तो दोनों में है ही है, तो जो चीज अपने सामने की ओर दिखती है उसको बोलते हैं पराग अथवा प्राग। जैसे सूर्य के सामने खड़े होए तो सामने क्या होगा का पूरक, तो इसी प्रकार जो चीज अपने सम्मुख दिखाई पड़ती है उसमें से तत् पद का जो अर्थ है उसको अलग करो। सम्मुख होती तो त्वम बोलते, सम्मुख होती तो तत् क्यों बोलते, तो जो सम्मुखता है उसमें इंद्रिय विषयता पराग वस्तु में उसको जरा अलग कर दो तत्पद में से, तब फिर क्या होगा। अब उपनिषद कहती है कि त्वमिति ही पदेन एकार्थत्वे, वो जो प्रत्यक्ष से विलक्षण तत्पद है वो त्वम पद से एक है, जो तत् है सो त्वम है। तब प्रश्न ये हुआ कि जो यह से तो न्यारा है वह है, पर तो वो मैं कैसे हो सकता है, ये तो तुमने कह दिया कि यह नहीं है, उसको बताया वह, परंतु वह को मैं बताते हो, तो ये बात तो नहीं घटित हो सकती। तो कहते हैं ठीक है, ये जो त्वम पद है त्वम, त्वमित्यपि जत् पदम तदपि च तदा गत्वै कार्थ्यम, इस त्वम को भी हम तत् से एक बता रहे हैं, तो बोले क्या हुआ कि तब त्वम का अर्थ देह नहीं होगा, त्वम का अर्थ पापी पुण्यात्मा कर्ता भोक्ता नहीं होगा, विशुद्ध चिदात्मताम गत्वा विशुद्ध चेतन रूप से ही ये तत् के साथ एक हो सकता है। वहां जब तत् पदार्थ को प्रत्यक्ष से न्यारा करते हैं तो त्वम पदार्थ को भी प्रत्यक्ष से न्यारा कर लो, माने जैसे वह प्रत्यक्ष से निराला है वैसे अपना मैं भी प्रत्यक्ष से निराला है, और निराला होने के बाद क्या होगा, यजति सकलान कर्तृत्वादीन पदार्थ बलान, तब न ये करता रहेगा, न भोक्ता, न संसारी, न परिच्छिन्न, ये शुद्ध चिन्ह मात्र रहेगा। तो तत् भी शुद्ध चिन्ह मात्र, प्रत्यक्ष से विलक्षण, उसकी परोक्षता काट दो, और इसकी जो है परिच्छिन्नता काट दो, और दोनों का अर्थ बिल्कुल एक है, ये बताता है वेदांत तत्त्वमसी महावाक्य के द्वारा। जहां अन्वयानुपपत्ति होती है और जहां तात्पर्यानुपपत्ति होती है वहां लक्षणा के द्वारा उसका अभिप्राय निकालना पड़ता है। अब एक तत् परोक्ष है, एक त्वम अपरोक्ष है, अपरोक्ष की परोक्ष से एकता कब हो सकती है, तात्पर्यानुपत्ति हो गई भला अपरोक्ष परोक्ष कैसे हो सकता है और परोक्ष अपरोक्ष कैसे हो सकता है, ऐसा तो कोई पागल बोलेगा। बोले परोक्ष में से कुछ हिस्सा छोड़ दो और अपरोक्ष में से भी कुछ हिस्सा छोड़ दो, कर्ता भोक्ता संसारी परिच्छिन्नता अपरोक्ष में से छोड़ दो और परोक्ष में से भी कर्ता भोक्ता कर्तापना भोक्तापना सर्व अल्प की जो उपाधि है वो सब छोड़ दो, देखो बिल्कुल अखंड एक रस है, ये वेदांत बताता है। तो वहां वेद वेदिता वेदन ये सब भेद नहीं है। अब इसके लिए केनोपनिषद का वो मंत्र उद्धृत करते हैं। तो आज हम मंत्र का भी आपको जरा गंभीरता से अर्थ कराते हैं। अब पहले ही गंभीर कह दिया तो आप लोग सोचोगे कि न जाने क्या सुनावेंगे, तो वो गंभीरता आप लोगों के लिए हल्की हो जाएगी कि ये तो रोज रोज की सुनी हुई है, लेकिन आप देखो आपको पहले मतम शब्द का जस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदस अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। ये केनोपनिषद का मंत्र है वो यस्या मतम तस्य मतम। अब पहले मतम शब्द का अर्थ देखो, ये बोलते ना हमारा ये मत है हमारा ये मत है हमारा ये मत है। एक जगह तो मैंने शास्त्रार्थ सुना, दो पंडित बड़े बड़े शास्त्रार्थ कर रहे थे काशी में, महामहोपाध्याय पंडित दीन दयालु जी हरिहर कृपालु जी हरिहर कृपालु जी महामहोपाध्याय पंडित हरिहर कृपालु जी द्विवेदी थे, और हमारे महामहोपाध्याय पंडित अनंत कृष्ण शास्त्री गल थे मद्रास के, दोनों वेदांत के चोटी के विद्वान माने जाते थे काशी में। दोनों में किसी विषय पर शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ तो पहले ही अनंत कृष्ण शास्त्री क्या बोलते हैं कि देखो जी हमारी मति यदि हार भी जाएगी तो हमारा मत नहीं हारेगा। और संस्कृत में बोले हैं क्योंकि हमारा मत जो है वो अमत है, हमारा मत जस्या मतम तस्य मतम हमारा मत अमत है। अब हरिहर कृपालु जी तो हंसने लगे, उनकी तो विशेषता ऐसी थी कि ऐसी कठोर संस्कृत बोलते थे कि बड़े बड़े जो विद्वान वहां बैठे होते थे उनकी समझ में ना आवे। और अनंत कृष्ण शास्त्री ऐसी संस्कृत बोलते थे बच्चों की तरफ, दोनों बड़े भारी विद्वान, अपनी बात को सरलता से कह जाना इसको बड़ा अच्छा पांडित्य माना जाता है। घास फूस की बोली में अद्वैत वेदांत का निरूपण कर देना ये महात्म्य की बात है, उसको उपाधि उपहित अवच्छेद का अवच्छिन्न बोलने से उसकी स्पष्टता नहीं होती। तो आज आपको जस्या मतम तस्य मतम का सीधा सीधा अर्थ था। मत माने चैतन्य का विषय, मतम माने ज्ञात, ये जो चैतन्य आत्मा है ना उसको जो कुछ अन्य रूप में ज्ञात होता है उसका नाम है मत, मति सहित मति का विषय, चैतन्य मतम नाम चैतन्य विषय। लो संस्कृत भाषा में बोल दिया हो, मत किसको कहते हैं कि जो चेतन को मालूम पड़ता है उस मालूम पड़ने वाली सभी चीजों को मत बोलते हैं, चाहे वो जागृत हो स्वप्न हो सुषुप्ति हो इनके विषय हो समाधि हो समाधि का विषय हो 12 मिनट की समाधि हो चाहे 12,000 बरस की समाधि हो, जिसको वो मालूम पड़ती है ना उसके सामने से समाधि को हटना पड़ेगा, वो पहले नहीं थी आई है और हट जाएगी, तो मालूम पड़ती हुई चीज का नाम है मत, और जिसको मालूम पड़ता है ना उसका नाम है चैतन्य। लो तो जस्यामतम सत्यमतम, परमात्मा को किसने जाना? बोले जिसने ये जान लिया कि जो मालूम पड़ता है सो नहीं है, जो प्रतीति का विषय है सो नहीं, जो चैतन्य का विषय है सो नहीं, है ना। तो अब एक बात और आपको मालूम कराते हैं कि जितना कहीं भी भेद जो होगा, पहले मिनट से दूसरे मिनट का भेद, एक इंच से दूसरे इंच का भेद, एक कण से दूसरे कण का भेद, एक अवस्था से दूसरी अवस्था का भेद, भेद मात्र ही मत होगा। भेद वही भेद होगा जो चैतन्य से सिद्ध हो। तो चैतन्य होगा अखंड और मत होगा खंडित, इसी को बोलेंगे बाधित। मत होगा बाधित और अमत होगा अबाधित। अबाधित माने सत्य। सत्य कौन है? जिसके सामने हजारों काल आते जाते हैं, जिसके सामने हजारों देश आते जाते हैं, जिसके सामने हजारों वृत्तियां आती जाती हैं, जिसके सामने हजारों विषय आते जाते हैं, और हजार पना जिसके सामने आता जाता है, और आना जाना जिसके सामने आता जाता मालूम पड़ता है, वो चैतन्य अखंड है। यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य चैतन्य विषय, यस्य जो चैतन्य का विषय हो रहा है उसी को जो मालूम पड़ता, उसी को जो देखता है, बोले ना वेद सहा उसने नहीं जाना, मति उसकी नहीं छूटी। बोले कि भाई जिसने मति का त्याग कर दिया सो है, कि नहीं जिसने त्याग किया सो नहीं, त्याग तो किया उसने, जिसने त्याग किया उसका भी प्रकाशक स्वयं प्रकाश, त्यक्तु प्रत्यगात्मना, वो त्यक्ता का भी प्रत्यगात्मा है। हे भगवान, लो मतम यस्य न वेद सह, जिसके मत में ब्रह्म मत है, मत है माने चैतन्य का विषय है, मत शब्द का अर्थ मति का विषय नहीं, चैतन्य का विषय। चेतन कौन है? आप अपने को चेतन न मानो तो फिर वेदांत मत सुनो। चेतन माने हो जो सबको जानता है, जो सबको देखता है, जो सबको प्रकाशता है। ये गुरु जी हैं, ये भी जो जानता है बोला, ये चेला जी हैं, ये ईश्वर जी हैं, है ना, हाँ ये बैकुंठ जी हैं, ये नरक जी हैं, ये स्वर्ग जी हैं, ये ईश्वर जी हैं, जीव जी हैं, ये देश जी, काल जी, वस्तु जी, सब जी जी लोगों को जो जिलाता है, यस्या मतम तस्य मतम, बस चेतन का विषय। चेतन माने आत्मा, चेतन माने असली मैं, चेतन माने भेद का स्पर्श न करने वाला मैं, भेद का प्रकाशक मैं, स्वयं प्रकाश मैं, इसका नाम है चेतन। इस चेतन को जो कुछ मत हो रहा है, ज्ञात हो रहा है, वो असली चीज नहीं है, झुलकती हुई है, सरकती हुई है, बदलती हुई है, बाधित होती हुई भी है ना, और बिल्कुल सच्चा। तो लो अब एक और ढंग से बोलते हैं, मतम यस्य न वेद सह, जिसने अपनी मति में आए हुए पदार्थ को ब्रह्म मान लिया उसने ब्रह्म को नहीं जाना। और समझते हैं भाई, मति ने पकड़ लिया किसी से, महात्मा लोग हंसते हैं वो, अगर उनके सामने जाके कोई कह दे कि हमने महाराज ब्रह्म तो जान लिया। जोधपुर में मिले थे शायद, तो वो बड़े अफसर थे दिल्ली के, एमए भी थे उन दिनों में। तो नारायण वो बहुत वेदांत का सत्संग किया उन्होंने, तो एक दिन बोले कि स्वामी जी हमको ब्रह्मज्ञान तो हो गया, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन अब हमको क्या करना चाहिए ये आप बता दीजिए। तो उन्होंने अपनी मति के पेट में ये जो एक काल्पनिक गर्भ आया हो, बस वास्तविक गर्भ तो नहीं होता ना, चिदाभास तो वास्तविक नहीं होता है ना, एक काल्पनिक गर्भ आया उनकी मति में और उसको उन्होंने माना ब्रह्मज्ञान। और बोले कि अब हमको क्या करना चाहिए। मैंने कहा भला भले मानुष, जब तुमको ब्रह्म ज्ञान ही हो गया तो क्या कर्म ज्ञान बाकी रह गया है। यस्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति, ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर तो सब विज्ञात हो जाता है। अच्छी जोधपुर में बहुत दिनों के बाद, 15-20 वर्ष के बाद। अच्छा तो हाँ वही सूरज रिटायर हो गए, वहां कोई और काम करते हैं। तो हे नारायण, तो ऐसे नहीं, अब देखो अविज्ञातम विजानताम है, जो लोग जानते हैं ब्रह्म को, विजानता माने विज्ञान होता है जिनको, तो कहो कि विज्ञान होता ही नहीं है तो ये बात नहीं। नहीं तो ईसादास से उपनिषद का जो आप पाठ करते हैं ना, आत्मैवाभूत विजानता, विजानता माने विज्ञानी, एकत्वम अनुपश्यता। नहीं तो अविद्या की निवृत्ति कैसे होगी, अविद्या नहीं जानी जाती है। अविद्या का जब विषय जान लिया जाता है तब अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, माने जिसके बारे में अविद्या है जब वो जाना जाता है तब अविद्या निवृत्त होती है। अविद्या जानने से अविद्या निवृत्त नहीं होती। जैसे कोई ये समझे कि मैं अज्ञानी हूं, तो मैं अज्ञानी हूं जानने से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। जिस चीज के बारे में अज्ञान है उस चीज को जब जानोगे तब अज्ञान की निवृत्ति होती है। ये वेदांत का सिद्धांत है ना। अब बच्चों के सामने कोई हाई स्कूल के विद्यार्थियों में जाए और वेद शास्त्र को काट के ताली पिटवा दे है ना, लोगों को तो ऐसे ही महाराज कुछ मानने का नहीं है। जनेऊ तो अपने आप ही निकाल देते हैं, चोटी कटाई देते हैं, वेद शास्त्र को नहीं मानते हैं। हाई स्कूल में जाके कोई ये कहे तो पहनने वाला भी निकाल देगा, टिका भी काट देगा, तो बोले खान पान की कोई मर्यादा ही नहीं है, तुम क्या करते हो इससे कोई मतलब ही नहीं है, है ना। चलो तो वो बात तो खत्म। अब देखो क्या बढ़िया बोलते हैं, अभिज्ञातम विजानता, विजानता माने जिनको ब्रह्मात्मिकत्व विज्ञान हो गया उनके लिए ब्रह्म क्या है। अविज्ञातम विज्ञातातिरिक्तम, अविज्ञातम का अर्थ देखो, उनके लिए ब्रह्म क्या है वो विज्ञान स्वरूप है, विज्ञात नहीं है, विज्ञात का प्रकाशक है, विज्ञात नहीं है। विजानताम जिन्होंने ब्रह्म को जाना ये अभिज्ञेय नहीं है, हो ये रहस्य नहीं है बोला। ये कांट वांट जैसा बोलते हैं, हम तो उनकी चर्चा इसलिए नहीं करते हैं कि हमने उनकी भाषा में उनकी चीज नहीं पढ़ी है ना। तो जिसको अज्ञेय बोलते हैं, जिसको रहस्य बोलते हैं, बौद्ध साधु जिसको शून्य बोलते हैं, जापानी लोग, चीनी लोग, जहां बौद्ध मत का प्रचार है ना, वो दूसरे ढंग से उसको बोलते हैं। बोले देखो, संसारी लोग विकृत में रहते हैं और साधक लोग संस्कृत में रहते हैं, हैं? और महात्मा तो बोले अविकृत और असंस्कृत में रहते हैं। जो विकृत में रहता है, विकार में रहता है, तो संसारी, और जो संस्कार में रहता है तो साधक है, और जो विकार संस्कार दोनों से निराला हो गया वो अविकृत असंस्कृत तो है ना, चेतन स्वरूप है ना। अविज्ञातम विज्ञानता, विज्ञान का स्वरूप ये है कि विज्ञात को अपना स्वरूप नहीं जानता, विज्ञात से विलक्षण अपने आप को जानता है। का कोई समझे यही कि जो विज्ञात है सोई मैं हूं तो है। तो विज्ञातम अविजानताम, जो अज्ञानी लोग हैं वे ब्रह्म को विज्ञात जानते हैं। मंत्र के अर्थ पर ध्यान दो, जल्दी आपको इसकी हिंदी पढ़ने से स्पष्ट नहीं होगा, हो इसकी टीका टिप्पणी पढ़ने से जल्दी स्पष्ट नहीं होगा। अभिजानताम विज्ञातन तत्, जो अज्ञानी है उनके लिए वह विज्ञात है। उल्टा लगता है ना, जो अज्ञानी है वो ऐसा समझते हैं कि जिसको मैं जानता हूं वही ब्रह्म, और जो ज्ञानी है वो जानते हैं कि जिसको जानता हूं सो नहीं। ज्ञान की विषयता ब्रह्म में नहीं होती है, ज्ञान स्वरूप ब्रह्म होता है। विषय उसको कहते हैं, वो जैसे हाथ है ना हाथ, तो इसका विषय क्या हुआ, देखो ये पर्चा मैंने उठा लिया, ये शुभ विवाह किसी का आया हुआ है ना, निमंत्रण पत्र है, चंदू हलवाई का है। तो पहले का है तो चिन्ह के रूप में रखा हुआ है। तो देखो ये हुआ हाथ से जो ये उठाया गया ना, जो उठाई गई चीज उसको विषय बोलते हैं बोला, और उठाया किससे गया, हाथ से है। तो ज्ञान से जो चीज अपने पेट में उठा ली जाती है उसको मत कहते हैं, उसको विज्ञात कहते हैं। तो ज्ञान स्वरूप तो है आत्मा, ये ज्ञाता नहीं है, ज्ञान स्वरूप है। ये वेदांत की भाषा में दृष्टा भी नहीं है, दृक् स्वरूप है। आप योग वासिष्ठ का स्वाध्याय करें तो ये बात, ये दृष्टा नहीं है, ये दृक् स्वरूप है। दृष्टा वो होता है जो दृश्य को देखता है और दर्शन के द्वारा देखता है। तो बोले भाई कौन, तो ये दृष्टा, दृष्टापने से उपलक्षित, माने दृष्टापना जिसका संकेत है, माने जिसमें दृष्टा दर्शन दृश्य की त्रिपुटी नहीं है, है ना, जिसमें ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी नहीं है, जिसमें ध्याता ध्यान ध्येय की त्रिपुटी नहीं है, है ना, ऐसा ये अभी अभिज्ञातम विजानताम विज्ञातम। अज्ञानी लोगों ने क्या कहा, अज्ञानी लोगों ने चिल्ला के घोषणा की, विज्ञातम ब्रह्म विज्ञातम ब्रह्म, हमने ब्रह्म को जान लिया, जिसको हम जानते हैं वो ब्रह्म है, जिसको हम जानते हैं सो ब्रह्म है। करे जिसको तुम जानते हो वो तो तुम्हारी मति के पेट में आया हुआ कोई एक कालवर्ती, एक देशवर्ती, एक रूपवर्ती, अनेकों से विलक्षण परिच्छिद्यमान परिचिति। अच्छा, आपको शायद ये बात सुनी होगी कभी, न सुनी हो तो हम बताते हैं। प्रमाण माने परिच्छेदक होता है, प्रमाण उसको कहते हैं जो चीज को अलग अलग कर दे, उसका नाम प्रमाण होता है। जैसे देखो नेत्र प्रमाण जो है ये इस कागज पर जो रंग है उनको अलग अलग कर रहा है, तो नेत्र प्रमाण क्या करता है, रंगों को अलग अलग कर रहा है, और हस्त प्रमाण क्या कि त्वचा प्रमाण स्व प्रमाण क्या कर रहा है का इसके कठोर और कोमल स्पर्श को अलग अलग कर रहा है ना। तो असल में प्रमाण का काम ही है एक चीज को दूसरी से अलग करके दिखाना। गुलाब के रूप से गुलाब के गंध को अलग करके दिखाना नाक का काम है, और गुलाब की गंध से गुलाब के रूप को अलग करके दिखाना ये आंख का काम है। तो असल में प्रमाण जो होते हैं वो एक दूसरे से विश्लेषण करते हैं, वस्तुओं का वर्गीकरण करते हैं, ये प्रमाण का काम है। प्रमिति परिच्छित्ति ही, ये जैसे मिति बोलते हैं ना, मिति आप लोग मिति शब्द का प्रयोग करते हो ना बही खाते में, मिति मिति मिति माने एक तारीख से दूसरी तारीख को अलग करने वाली मिति होती है। हाँ लिमिट, अरे लिमिट में मिति तो है ना, वो क्या एक दिन को लिमिट कर देते हैं, एक तारीख माने पहली तारीख से और दूसरी तारीख से अलग करने वाली, ये मिति, इसको संस्कृत भाषा में बोलते हैं मिति। ये मिति है प्रमिति, प्रमिति माने चीजों को अलग अलग करके बता देने वाली चीज। तो प्रमिति का जो विषय होगा वो वर्गीकृत होगा, अलग अलग किया होगा, ये शब्द राशि है, ये स्पर्श राशि है, ये रूप राशि है, ये रस राशि है, ये गंध राशि है, उनकी जातियां हैं, उनके अभाव हैं। तो प्रमाण तो गया परिच्छेदक में, और उस प्रमाण को हाथ में औजार लेकर के जो घूम रहे हैं, एक खुर्दबीन लेकर के कोई जंगल में घूम रहा है, बोले 10 आदमी हैं, तो फोटो लेने वाला कौन है जी, तो वही जिसके हाथ में कैमरा है ना, जिसके हाथ में दूरबीन है, तो वहां भी दूरबीन जो है वो बिना दूरबीन वालों से दूरबीन वालों को अलग करता है, इसी का नाम प्रमाण होता है। वो प्रमाण, प्रमाण माने परिच्छेदक परिच्छित्ति। अब ले ये जो ब्रह्म जो है वो परिच्छेद शून्य है, परिच्छेद प्रकाशक है, इसलिए ये प्रमाण से प्रकाशित नहीं होता। तो जिसने कहा कि विज्ञाता ब्रह्म को हमने प्रमाण द्वारा जान लिया, तो उसने क्या कहा, अभिज्ञातम, विज्ञातम अभिजानताम। अज्ञानी का कहना है कि ब्रह्म विज्ञात है, और ज्ञानी का कहना है कि ब्रह्म अभिज्ञात है। कैसा, तो अभिज्ञात है ये कहना कहने का क्या अर्थ हुआ, अभिज्ञात है ये कहने का अर्थ हुआ स्वयं हो, है ना, अन्य होता तो विज्ञात होता, स्व होने से अभिज्ञात है, उसकी अभिज्ञातता का अर्थ है स्व होना। तो न दृष्टेर द्रष्टारम पश्येह, न विज्ञातेर विज्ञातारम विजानीयाः, अदृश्यम अग्राह्यम। बहुत बहुत बढ़िया, ये महाराज पहले लोग सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं श्रुति के आधार पर, और फिर कहते हैं कि नहीं नहीं, तो अनुभव होने के बाद कौन कहता है कि श्रुति को मानो, अनुभव कराने के लिए श्रुति की आवश्यकता है। प्रमाण श्रुति जो है, श्रुति तभी तक है जब तक स्व के रूप में ब्रह्म विज्ञान नहीं हो जाता, और स्व के रूप में ब्रह्म विज्ञान हो गया तो उस ब्रह्म विज्ञानी के लिए, सबके लिए नहीं हो, चाहे जिस किसी के लिए नहीं, उस ब्रह्म विज्ञानी के लिए फिर श्रुति निष्प्रयोजन हो जाती है। निष्प्रयोजन माने जो श्रुति का प्रयोजन था सो सिद्ध हो गया। एक एक देखो परमात्मा का क्या वर्णन है, अनात्मे अनिलयने, ब्रह्म का कोई आत्मा नहीं है, सबका आत्मा ब्रह्म है, ये तो अज्ञान दशा में जानना जरूरी है। अब ब्रह्म का ज्ञान हो गया तो क्या ये भी कोशिश करोगे कि ब्रह्म का आत्मा कौन है ये जाने, अनात्मे अनिलयने, बोले ये सृष्टि टूट फूट कर उसमें कभी लीन नहीं होती, और न वो किसी में लीन होता है। कच्चा भाई सब तो ब्रह्म में लीन होता है, ब्रह्म किस में लीन होता है, कानात्मे अनिलयने यत् तदद्रेश्यम् अग्राह्यम् अचिंत्यम् अभ्यपदेश्यम् अलक्षणम्। ये परमात्मा का निरूपण है। तो किस लिए श्रुति का अभिप्राय क्या है कि अतो अविद्याकल्पित संसारित्व निवर्तने न नित्य मुक्तात्म स्वरूप समर्पणा न मोक्षस्य अनित्यत्व दोषः। इसलिए ये जो संसारित्व की कल्पना है आत्मा में, असल में तो ये है ब्रह्म। असल शब्द का भी संस्कृत में अर्थ यही होता है ना। ये सलिल है ना, सलिल, सलिल में सल संस्कृत का ही तो है ना, कि इसमें कोई शंका है? सलिल माने जल। न सलति इति असलम, जो सरकाय नहीं, सलती, जो सरकाय उसका नाम सलिल। प्रवाहशील पदार्थ को सलिल बोलते हैं, और असल माने जो सरकने वाला नहीं है, सो असल। न देश में सरके, न काल में सरके, न वस्तु में सरके। असर माने भी यही होता है, जो सरके नहीं सो असल। असल है बिल्कुल, ये असलियत है बोला। अब ये उर्दू शब्द हो गया, हो असलियत कहते ही उर्दू शब्द हो गया। तो असली चीज क्या है कि मोक्ष जो है वो अपना स्वरूप है, ये लाया नहीं जाता, ये पाया नहीं जाता, ये पैदा नहीं किया जाता, इसका संस्कार नहीं किया जाता, सफाई नहीं की जाती, इसका ध्यान नहीं किया जाता, इसमें बैठा नहीं जाता, ये तो स्वतः सिद्ध अपने आत्मा का स्वरूप ही है। ये तो बहुत बढ़िया, लो महाराज छुट्टी। क्या छुट्टी नहीं, ये बताओ कि तुम अपने मैं को कहीं और रख के बैठे हो कि सचमुच तुम इस नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध नित्य मुक्त हैं अद्वितीय ब्रह्म को ही अपना स्वरूप समझते हो? कि नहीं महाराज, मैं की तो बड़ी माया है, ये जो जिस पर बैठ के खुरसिका जो है ना, खुरसिका, खुरसिका माने खुर सदृशी। आज मैंने किसी के मुंह से सुना, हमारे पास कोई मारवाड़ी सज्जन बैठे थे सवेरे, तो वो कुर्सी नहीं बोलते थे, खुरसी बोलते थे। तो मेरे मन में आया कि कुर्सी जो नीचे, कुर्सी का जो चार पांव होता है ना, वो जैसे चार पांव बैल के गाय के होते हैं, वैसे खुर सदृशी ही तो होते हैं। तो वो बार बार कुर्सी की जगह खुरसी बोलते थे। तो मेरे मन में आया कि सचमुच ये पुराना शब्द कुर्सी ही तो नहीं है, खुर सदृशी। तो कुरसिका माने होता है, कु माने धरती है, जिसका जो धरती की रसिक हो, माने धरती पर रखी जाती हो, उसको कुरसिका बोलते हैं। और कुरसिका माने बुरी रुचि वाली स्त्री, कु रसिका, कु माने बुरी और रसिका, रसिका माने नायिका, कुरसिका गणिका वेश्या, जिस पर चाहे कोई आके बैठ जाए उसको बोलेंगे कुरसिका, कुरसिका माने वेश्या। तो चाहे जो आके बैठ जाए हो और कितना चिपकना चाहो, एक दिन महाराज वो उलटेगी, रहने वाली नहीं है। तो जैसी, जैसे मासी होता है ना, मौसी को मासी बोलते हैं ना, वैसे ये खुर सदृशी को, मां सदृशी को, मातृ सदृशी को मौसी बोलते हैं, वैसे खुर सदृशी को खुरसी बोलते हैं नारायण। तो ये खुर सदृशी है। तो देखो, ये मोक्ष जो है ये असल चीज है, अपने आत्मा का स्वरूप। जैसे अपना आपा हमको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, वैसे हमारा मोक्ष हमको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। लेकिन यदि हम स्वयं ही अपना घर छोड़ के और जाके दूसरे के घर में बैठे हुए हैं, अपने को अंतकरण और अंतकरणी मान लें, देह और देही मान लें, है ना, हाँ, अमुक जाति वाले हैं, अमुक वर्ण वाले हैं, अमुक संप्रदाय वाले हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, लिंग भेद से स्त्री पुरुष, संप्रदाय भेद से है ना शैव वैष्णव, मजहब भेद से ईसाई मुसलमान, हिंदू ऐसा नहीं है, हिंदू तो समाज है, वो मजहब अजहब नहीं, तो नारायण अच्छा, वर्ण भेद से ब्राह्मण क्षत्रिय ऐसे, जाति भेद से मनुष्य पशु, मनुष्य और पशु का जाति भेद है, ब्राह्मण और क्षत्रिय का वर्ण भेद है ना, शैव वैष्णव का संप्रदाय आचार्य भेद है, नारायण बाइबिल और कुरान का ग्रंथ भेद है, ग्रंथ भेद ऐसे संप्रदाय भेद, तो नारायण ये सब जितने भेद हैं इनका आत्म वस्तु के साथ कोई संबंध, घुमा फिरा के द्राविड़ प्राणायाम से भी इनका कोई संबंध नहीं है, इतनी बड़ी जीवन मुक्ति, निर्द्वंद्वता, स्वच्छंदता, लेकिन ये देह को पनाले में डाल के जब निकलते हैं बाहर और पनाला गिरने लगता है उसमें से पनाले का रस, तो कहते हैं हमारे शरीर में से ही निकल रहा है ना, ऐसे पागल महाराज, पागल लोग, शराबी लोग ऐसा, तो ये अपना जो मैं का असली स्वरूप है वो नित्य शुद्ध, ये रटने के लिए नहीं है, दोहराने के लिए नहीं है, ये ध्यान करने के लिए नहीं है, ये बैठने के लिए नहीं है, बोला ये तो महाराज अनजान में जो अपने को कुछ का कुछ मान रखा है इसको सिर्फ मिटा देने के लिए है, और उसके बाद ज्यों का त्यों। अब महाराज आपने बड़े प्रेम से ये क्या नाम है ब्रह्म सूत्र का ये प्रसंग सुना, अभी समन्वय सूत्र पर, ये चार सूत्र को मुख्य मानते हैं हो तो समन्वय सूत्र पर कोई 20 पृष्ठ भी शंकर भाष्य के बाकी हैं, 2-3 महीने तो मैं आप लोगों को सुना चुका हूँ, पहला दूसरा तीसरा तीन सूत्र, और ये चौथा सूत्र जो समन्वय सूत्र है समन्वयाधिकरण, इसके अभी करीब करीब 20 पृष्ठ बाकी हैं, 1 महीने से ज्यादा तो हो गया सुनाते हुए, पहले भी सुनाया था पर कोई 20 पृष्ठ और बाकी हैं, तो अब और कभी सुयोग आवेगा तब आपको सुनावेंगे, अभी तो कल से 1 महीने तक हमारे बंदोबस्त करने वाले जीवंत ज्वलंत लोग। नहीं, चौथा ही तो बोल रहे थे, चौथे के ऊपर एक मैंने बोले पर बोले 20 पृष्ठ और बाकी है, तो और कभी सहयोग मिला था किसी कौन से नारद भक्ति दर्शन लगाएंगे, बस कुछ चलता है कि पिछले कई 100 वर्षों से ये देखा जा रहा है कि हम अपनी उस ऊंचाई से जिस अध्यात्म, जिस संस्कृति, जिस सभ्यता का हमने निर्माण किया था उससे निरंतर पतन की ओर, रात की ओर आते रहे, और उसी के साथ साथ इस बात को जोड़ा जा सकता है कि हमारे पौराणिक कालदृष्टि भी रासोन्मुखी रही है। हम ये मानते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग क्रमशः रासोन्मुख काल के रूप में हमारे सामने आते हैं, तो क्या हमारे पतन में और हमारे रासोन्मुखी पौराणिक दृष्टि में कुछ योग है, क्या उसका कुछ प्रभाव पड़ा है, जबकि हम ये देखते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि विकासवादी है और जिन्होंने विकासवादी दृष्टि को अपनाया है वे विकास कर रहे हैं। पूज्य गुरु जी से हमारी प्रार्थना यह है कि इन दोनों दृष्टियों के टकराव में और ऐसे ही जहां हमारे सांस्कृतिक और आज के वैज्ञानिक दृष्टि में टकराव हो, उसका समाहार हम कैसे करें। वैसे अपने दृष्टि ऐसी रही है कि पहले अपने मैं को ठीक स्थान पर स्थापित कर लेते हैं और उसके बाद मेरे कर्तव्य उपस्थित होते हैं। जैसे जब आप गीता में पढ़ते हैं धर्म्याधि युद्धात श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते, क्षत्रिय के लिए धर्मानुकूल युद्ध से बढ़कर और कल्याणकारी वस्तु नहीं है। तो पहले होगी क्षत्रियत्व की स्थापना और उसके बाद होगी रक्षा की कर्तव्यता, और उसमें इतनी दृढ़ता होगी कि हम देश रक्षा, जाति रक्षा, धर्म रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी उत्सर्ग कर सकेंगे। हुआ ये कि जो कर्तव्य की रक्षा या धर्म की रक्षा का जो मूल तत्व था, अपने मैं की स्थापना, उसमें शिथिलता आ गई। हम कहीं देश से प्रभावित होके अपने मैं को नीचे गिराते हैं, तो कभी हम काल से प्रभावित होकर, कभी परिस्थिति से प्रभावित होकर, जो अपने आप में दृढ़ता आनी चाहिए थी, यदर्थम क्षत्रिय सूते तस्य कालो यम आगतः, कुंती ने संदेश भेजा था, ये क्षत्रिय जिस कर्तव्य पालन के लिए अपने पुत्र को जन्म देते हैं, उसका अब समय आ गया है। इसमें पुराणों का उतना दोष नहीं है जितना हम लोग सामान्य रूप से समझते हैं। पुराणों ने तो ये निश्चय किया कि ये जो युग का रास है, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग, ये केवल कालिक रास नहीं है, और फिर कलयुग के बाद सत्य युग, ये केवल कालिक विकास नहीं है, प्रतिक्रियात्मक विकास नहीं है, ह्रास विकास की एक कड़ी विश्व सृष्टि में लगी ही रहती है। प्रवर्तन भी होता है, निवर्तन भी होता है, परिवर्तन भी होता है, परिवर्धन भी होता है, नई बातें लागू की जाती हैं, कुछ पुरानी बातें जो अनुपयोगी होती हैं वो छोड़ी जाती हैं, कुछ बदली जाती हैं, कुछ बढ़ाई जाती हैं, किन्हीं का ह्रास होता है, किन्हीं का विकास होता है, परंतु ये केवल काल को दोष देने योग्य नहीं है। पुराणों ने ये जो जुगत क्रम है इसको केवल बाह्य परिस्थितियों पर नहीं छोड़ा है, अंतः परिस्थिति पर भी इनकी निर्भरता होती है। जब हमारा मन शांत होता है, सात्विक वृत्तियों से भरा हुआ होता है, उस समय हमारे हृदय में सत्ययुग का प्रकाश होता है, जिस समय कुछ भीतर और कुछ बाहर होता है उस समय त्रेता होता है, संशयोन्मुख होता है तो द्वापर होता है, और जब अंतस्तम से विमुख होने लगता है ये मनुष्य उस समय कलयुग का प्रभाव होता है। कलिशयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठस्त्रेता भवति कृतम संपद्यते चरण। जब मनुष्य अपनी अंतरात्मा से विमुख हो जाता है, सो जाता है जड़ता में, तो उसको कली कहते हैं। और जब करवट बदलने लगता है तब उसका नाम द्वापर होता है, और जब खड़ा होता है अपने कर्तव्य के लिए तो उसका नाम त्रेता होता है, और जब बढ़ने लगता है आगे तब उसका नाम सत्ययुग होता है। तो स्थान में युग की कल्पना, क्रिया में युग की कल्पना, वस्तुओं में युग की कल्पना, मनोवृत्तियों में युग की कल्पना, ये ह्रास विकास के क्रम को ठीक ठीक समझने के लिए है। यदि हम पौराणिक दृष्टि से काल को ही समझने लग जाएं कि काल क्या होता है, चेतना के चार रूपों का नाम ही चार युग है, ऐसा चार बार बोलता है। काल एक द्रव्य है, ऐसा जैन, वैशेषिक और नैयायिक मानते हैं। काल हमारी बुद्धि वृत्ति ही है, ऐसा सांख्य और योग मानते हैं। और काल एक अविद्या की वृत्ति है जिससे प्रभावित होकर हम अपने स्वरूप से च्युत हो जाते हैं। इस अज्ञान को मिटा दें तो अपने स्वरूप से च्युत होने का कोई भी बाह्य कारण नहीं रह जाता है। ये काल भगवान का संकल्प है कि भगवान की शक्ति है कि काल कोई नित्य द्रव्य है, इस प्रसंग को हम छोड़ देते हैं। तो पुराणों पर ये दोष नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने चार युग की कल्पना करके और विकारोन्मुख या ह्रासोन्मुख प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया। उन्होंने तो सावधान रहने के लिए कि हम जुआ घर में न जाएं, शराब घर में न जाएं, वहां कलयुग का निवास है, तो उसका ये अर्थ नहीं है कि घर घर में जुआ हो, घर घर में शराब हो, बल्कि कलयुग एक निकृष्ट युग है तो उसमें हम बह न जाएं, फंस न जाएं, अपने को अपने स्थान पर हम दृढ़ रखें। हम ब्राह्मण हैं, हम हिंदू हैं, हम एक मनुष्य हैं, हम भगवान के अंश हैं, हम साक्षात ब्रह्म हैं। हमको काल के प्रवाह में बहकर डूब जाने की, पतित हो करके गंदगी में मिल जाने की कोई अनिवार्यता नहीं है। हम उससे बच सकते हैं, ये पौराणिक प्रेरणा है। अब रही बात ये कि चुनौतियां तो जीवन में आती ही हैं, पर चुनौतियों के सामने झुक जाना या बह जाना, एक पश्चिम से हवा आती है उसमें उड़ गए, एक पूरब से हवा आई उसमें उड़ गए। तो जब तक अपने जीवन में दृढ़ता नहीं आवेगी, गुरुत्व नहीं आवेगा, हम धर्म के जो मौलिक तत्व हैं हम मौलिक शब्द का प्रयोग आजकल साहित्यिक लोग जैसे करते हैं उस अर्थ में नहीं कर रहे हैं। मूलभूत जो तत्व हैं उनको ही यदि हम छोड़ देंगे तो हमारा जीवन क्या रहेगा। तो चाहे हवा जैसी भी बहे और उसके अनुसार अपनी रहने में थोड़ा परिवर्तन भी करना पड़े, जैसे हम नाव पर चलते हैं तो जब अनुकूल वायु होती है तो पाल टांग देते हैं और वह हवा हमारी मदद करती है, और जब प्रतिकूल वायु आती है तो पाल को गिरा देते हैं, कोण से आती है तो उसको टेढ़ी कर देते हैं, जब नाव को सामने चलाना होता है तो पतवार को सीधी रखते हैं, बाएं ले जाना होता है तो पतवार को दाहिने कर देते हैं, दाहिने ले जाना होता है तो पतवार को बाएं कर देते हैं। तो एक नाव को चलाने वाला मल्ला जैसे सावधान होता है अपने गंतव्य पर जाने के लिए, और जरूरत होती है तो वो नाव को छोड़कर पानी में भी कूद पड़ता है नाव को संभालने के लिए भी, और नाव डूबने लगे तो अपने को बचाने के लिए भी। तो नारायण ऐसी कोई जड़ता धर्म में नहीं है, परंतु मूलभूत तत्व टूटे नहीं और अपने को एक स्थान पर दृढ़ रख करके अपने कर्तव्य का पालन किया जाए। तो हम तो समझते हैं कि सारी चुनौतियों को चुनौती देने के लिए सबसे बढ़िया बात यही होती है कि लोग देखें कि अपने ये सत्य पर कितना दृढ़ है, अहिंसा पर कितना दृढ़ है, ईमानदारी पर कितना दृढ़ है, कितना पक्का ब्रह्मचर्य है इसका। ये जो मूलभूत तत्व है वो छूटने न पावे, अपरिग्रह का जो दृष्टिकोण है वितरण के दृष्टिकोण में फर्क हो सकता है, परंतु मूल तत्व जो है वो अपरिग्रह वो बना रहे, वितरण की प्रक्रिया में भले अंतर पड़ जाए। तो हमारे वेद शास्त्र पुराण इसके विरुद्ध नहीं है, अनुकूल ही है। अब रही बात यह कि मूल तत्व को ही यदि छोड़ दिया जाए, संयम का दृष्टिकोण छोड़ दिया जाए, तब तो जीवन ही नहीं रहेगा, और जब हम जीवन जिएंगे ही नहीं तो हमारे जीवन में और विकास की या उन्नति की संभावना ही कहां रहती है। इसलिए पकड़ने के लिए है जो अनादि मूलभूत तत्व हैं अपने जीवन में वे, और जैसे हम अपने श्रृंगार में, अपने पहनावे में, अपने भोजन में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन कर लेते हैं, वैसा समझ बूझ के कि मूल तत्व से हम अलग न हो जाएं, पुरानी परंपरा के साथ संबंध भी रखें और भविष्य के लिए तैयारी भी करें और अपने को उसके योग्य बनावें। आप जानते हैं नंद बाबा पीढ़ी दर पीढ़ी से इंद्र की पूजा करते चले आए थे और सारे गोकुल में इंद्र की पूजा होती थी, सारे ब्रज में। और 7 वर्ष के श्री कृष्ण, 8 वर्ष के बलराम, उन लोगों ने जब अपने पिता माता को, जाति बिरादरी को समझाया कि हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। परंतु उसमें जो इंद्र में भगवत बुद्धि थी या गोवर्धन में भगवत बुद्धि की गई, उसमें भगवान एक ही रहे। ये नहीं कि इंद्र में भगवान दूसरे रहे और गोवर्धन में भगवान दूसरे हो गए। भगवान तो एक ही होते हैं, भगवत बुद्धि करने के निमित्त अलग अलग होते हैं। तो इसी प्रकार धर्म तो एक ही होता है, उसको कार्यान्वित करने के लिए प्रक्रिया अलग अलग होती है। कोई शिवलिंग सामने रख के पूजा करता है भगवत बुद्धि से, कोई शालग्राम सामने रख के पूजा करता है भगवत बुद्धि से, कोई देवी का चौरा बना लेता है। आप जानते हैं देवी के अंग अंग अलग अलग हैं, 52 पीठ हैं, एक एक अंग हैं, सबकी पूजा होती है, परंतु देवी की बुद्धि से यही महाशक्ति है। इसी प्रकार चतुर्भुज, द्विभुज, काले, गोरे, पूजा भगवत बुद्धि एक है, पूजा सर्वत्र सत्कार की भावना है और अनेक मूर्तियों के द्वारा हम उसको कार्यान्वित करते हैं। भगवत बुद्धि छूट जाएगी तो मूर्ति अलग अलग होने का या एक होने का या पूजा करने का या न करने का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। इसलिए अपनी जो परंपरा है उसके साथ कड़ी जोड़ने के लिए जो मूलभूत बुद्धि है, सत्कार का दृष्टिकोण है, जो संयम का दृष्टिकोण है, वो नहीं छूटना चाहिए और उसके बारे में समझदारी जरूर बनी रहनी चाहिए। नहीं तो कहीं भी टिकाऊ नहीं होंगे, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, वो भी छूटेगी और ये पकड़ी नहीं जाएगी। और जो नई परिस्थितियां आवेंगी उनका सामना करने के लिए हम तैयार भी नहीं होंगे। इसलिए सबको इस बात पर नहीं छोड़ देना चाहिए कि उनके मन में जो आवे सो बोल दें। हमारे मन में आया सो बोल दिया, जीभ पर लगाम नहीं है, पागल हो गए। हमारे मन में जो आया सो कर दिया तो पागल हो गए, फिर तो जो मन में आया सो भोग लिया, तो जो मन में आया सो ले लिया। एक मर्यादा जो होनी चाहिए, वो मर्यादा होना ये मूलभूत तत्व है। और इस बात को नई पीढ़ी और नया समय और नई चुनौती और जिसके मन में जो आवे उसके ऊपर छोड़ दिया जाए तो बिल्कुल उच्छृंखलता आ जाएगी। फिर तो मानव समाज मानव नहीं रहेगा, पशु से भी बदतर हो जाएगा। इसलिए प्राचीन मूलभूत तत्वों को दृष्टि में रखकर जीवन में संयम रहे और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन हो तो वो तो चल सकता है। देखो बाल हमारे सामने, कोई पहले आगे को रखते थे, फिर देखा पीछे को रखने लगे हैं, तो इस तरह के परिवर्तन तो होते हैं, परंतु भले ही हमेशा के लिए सिर से उड़ा दिए जाएं, कहीं ऐसा न हो जाए। इसलिए प्राचीन जो मूलभूत तत्व है उनके दृष्टिकोण को समझ करके पहले और समर्थनात्मक दृष्टि से समझ के मनन करके और फिर जितनी परिवर्तन की आवश्यकता हमारे अनुभवी लोग, वयोवृद्ध लोग, विचारवान लोग समझते हैं उसके अनुसार परिवर्तन होना चाहिए। जो अनुभव शून्य हैं, नए नए हैं, जिनको अभी पूरी परिस्थितियों का ज्ञान भी नहीं है, जो अपने गांव और घर की परिस्थितियों को भी ठीक नहीं समझते हैं, उन्हें संपूर्ण विश्व नए नए हैं, जिनको अभी पूरी परिस्थितियों का ज्ञान भी नहीं है, जो अपने गांव और घर की परिस्थितियों को भी ठीक नहीं समझते हैं, उन्हें संपूर्ण विश्व और मानवता के साथ अपने को एक करके परिस्थितियों का चुनाव करना चाहिए और चुनौती का सामना करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। पहले तीन ही पुरुषार्थ माने जाते थे, धर्म, अर्थ और काम। बाद में मोक्ष को जोड़कर चतुर्वर्ग की मान्यता दी और फिर मोक्ष को परम पुरुषार्थ मानने के कारण लौकिक पुरुषार्थों की महिमा कह दी। उन्नत जीवन यापन करने के लिए, अच्छा जीवन बिताने के लिए हमें पुरुषार्थों की वरीयता किस क्रम में निर्धारित करनी चाहिए? आज भी सामान्य मानव समाज में पुरुषार्थ तीन ही हैं। पहले ब्रह्मचर्य के द्वारा अपने जीवन में धर्ममूलक संयम आवे और गुरुकुल में रहकर जो पक्षपात की वृत्ति है चित्त में उसको शांत कर लिया जाए और धर्म नारायण और अर्थ कमाए, अर्थ उत्पन्न करें, उसका उत्पादन हो, वितरण हो, विनिमय हो, आर्थिक दृष्टिकोण परिपक्व हो और जवानी में जिन विषयों का भोग करना चाहिए उनका भोग करें। काम माने वैसे भोग ही तो नहीं होता, काम माने उन्नत होने की अभिलाषा। हम और आगे बढ़ें और उन्नति करें, इसकी जो इच्छा है उसको काम कहते हैं। तो धर्म के द्वारा नियंत्रित अर्थ और काम ये जीवन के लिए आवश्यक है, परंतु उसको परिपुष्ट करने के लिए विश्राम की भी आवश्यकता होती है। ये प्रश्न असल में मोक्ष संबंधी जो धारणाएं हैं उनको ठीक ठीक न समझने के कारण है। तो क्या मनुष्य जीवन भर जुतता ही रहे और कभी विश्राम न करे? ये बात वहां से आती है जहां बच्चे जब जवान होते हैं, ब्याह कर लेते हैं, पति पत्नी हो जाते हैं, तो अपने बुढ़े माँ बाप को कह देते हैं अब आप जाओ वृद्धालय में रहो, घर में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। नारायण असल में माता पिता का भी आदर अपने जीवन में बना रहे, उनके साथ भी संबंध बना रहे, ये एक वैदिक स्वस्थ दृष्टिकोण है। अब ये जो मोक्ष है ये मोक्ष का अर्थ है अर्थ की चिंता से, भोग की चिंता से और कर्तव्य पालन की चिंता से भी मुक्त होकर शांत जीवन व्यतीत करना। बल्कि हम लोग तो जिसको मुक्ति मानते हैं, आप मानते हो शायद कि मरने के बाद मुक्त होता है, या पहाड़ में जाने के बाद मुक्त होता है, या जंगल में मुक्त होता है, या गुफा में प्रवेश करने के बाद मुक्त होता है। हम लोग तो यही आपसे हंसते समय, बोलते समय, काम धंधा करते समय हम समझते हैं सड़क पर भी मुक्ति रहती है, दुकान में भी मुक्ति रहती है, व्यापार में भी मुक्ति रहती है, हम व्याख्यान दे रहे हैं तब भी मुक्त ही हैं। बोला इसमें कहीं किसी प्रकार का बंधन नहीं है। तो उन्मुक्त जीवन, असंग जीवन रख करके अपना सारा व्यवहार करना, इसका नाम मोक्ष होता है। और संपूर्ण विश्व को अपना आत्मा, अपने स्वरूप अनुभव करके, किसी के प्रति क्रूरता और पक्षपात का व्यवहार न करते हुए, सम दृष्टि से, एकत्व दृष्टि से जो व्यवहार होता है उसका नाम मोक्ष होता है। प्रश्न के मूल में ऐतिहासिक दृष्टि की इतनी प्रबलता है कि वस्तु दृष्टि उससे छूट जाती है, केवल काल दृष्टि ही सबसे प्रबल हो जाती है। असल में जब हम बाहर की वस्तुओं से सुखी होना चाहते हैं तब वो अर्थ दृष्टि होती है, और जब हम अपने भीतर जो सुख होता है उससे सुखी होना चाहते हैं तब उसका नाम काम दृष्टि होता है, और जब हम अपनी वाणी को, अपनी क्रिया को, अपनी मनोवृत्ति को संयम में रखकर सुखी होना चाहते हैं तब उसका नाम धर्म दृष्टि होता है। और नारायण बिल्कुल भार रहित जो जीवन होता है उसको मुक्त जीवन कहते हैं, और वो व्यवहार में भी रहता है, समाधि में भी। जो केवल समाधि में या मरने के बाद या परलोक में मुक्ति को फेंक देते हैं उनके सामने ये प्रश्न आता है। और वेदों में जो मोक्ष का वर्णन है वो केवल ये नहीं कि 5,000 की, 25,000 की, 5,00,000 वर्ष पहले था कि नहीं था, वो तो हमारे जीवन का एक सत्य है। तो हमारे बाह्य जीवन में अर्थ की आवश्यकता है, अंतर जीवन में काम की आवश्यकता है, और उससे भी अंतरतम जीवन में धर्म की आवश्यकता है, और अपने स्वरूप में मोक्ष की आवश्यकता है। केवल स्थान में कि हिमालय में रहें तो मुक्त हैं और कलकत्ते में रहें तो बद्ध हैं, ऐसे मुक्ति और बंधन का भेद नहीं होता। कर जो 5,000 वर्ष पहले थे वे मुक्त थे और अब बद्ध हैं, और अब मुक्त हैं आगे बद्ध हो जाएंगे या आगे मुक्त पैदा हुआ करेंगे, ऐसे देश काल और वस्तुओं के त्याग और ग्रहण से ये चारों पुरुषार्थ नहीं हुआ करते। ये तो हमारे जीवन में जो बहिरंग, अंतरंग और परम अंतरंग और वास्तविक अंतरंग की जो स्थिति है उसके साथ इनका संबंध है। तो इसको इतिहास के साथ नहीं जोड़ना चाहिए कि पहले मोक्ष था कि नहीं था और पहले 3 ही वर्ग थे। ये तो केवल काल को प्रधानता दे करके ये जो एकांगी दृष्टिकोण पाश्चात्य अनुसंधान में से निकला है, भले पाश्चात्य अनुसंधान में से निकला हो लेकिन दृष्टि तो पूर्ण होनी चाहिए ना। तो मोक्ष पुरुषार्थ मन शांत जीवन, सम जीवन, असंग जीवन, व्यतीत करना, व्यवहार में रहते हुए भी जनक भी तो मुक्त थे ना, राम भी तो मुक्त थे ना, कृष्ण भी तो मुक्त थे ना, अश्वपति भी तो मुक्त थे ना। तो जीवन का क्रम देखो, कालिदास कैसे बढ़िया बताते हैं, शैशवे व्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषिणाम वार्धके मुनिवृत्ति नाम योगे नान्ते तनुत्तेजाम। नारायण, शैशव में विद्या का अभ्यास है, यौवन में विषय की इच्छा है, माने उसमें अर्थ और काम दोनों आ गए, और नारायण वृद्धावस्था में शांत हैं, और अंत में योग से समाधि लगाकर शरीर का परित्याग करते हैं। ये रघुवंश की रीति थी, कालिदास ने ऐसे वर्णन किया है। तो ये असल में जो पुरुषार्थ हैं, पुरुषार्थ माने पौरुष नहीं, पुरुषकार नहीं, पौरुष माने जिन्हें हम चाहते हैं। तो हम क्या चाहते हैं? हम केवल धन धन धन, उसके साथ जड़ होना चाहते हैं क्या? हम भोग भोग भोग, उसमें अपने इंद्रिय और अपने शक्तियों को नष्ट कर देना चाहते हैं? केवल धर्म धर्म धर्म का उसी के बंधन में, उसी के घेरे में बंधे रहना चाहते हैं? कि नहीं, हम ऐसा जीवन भी चाहते हैं जो सर्वथा इन बंधनों से मुक्त हो, और वो हमारे जीवन का स्वाभाविक पुरुषार्थ है। नारायण, ये मोक्ष का वर्णन तो दुनिया में जो सबसे पुरानी पोथी है, आजकल के विद्वान भी जिसको स्वीकार करते हैं कि ऋग्वेद सबसे पुरानी पोथी है, का उसमें भी मुक्ति का वर्णन है, उसमें भी मोक्ष का वर्णन है, और ब्राह्मणों में उपनिषदों में सर्वत्र ही मोक्ष का वर्णन है। तो ये पीछे से जोड़ा गया कि पहले से है, ये भी एक अद्भुत प्रश्न है। बात तो महत्वपूर्ण ये है नारायण कि सच्चाई कहाँ है, ईमानदारी कहाँ है। पुरानी होने से अच्छी बुरी नहीं होती है, उसको उचित उचित होना चाहिए। पुराण मित्ते वन साधु सर्वम न चापि सर्वम नवमित्यवद्यम संत परीक्षान्यतर भजन्ते मूढ़ पर प्रत्ययनेय बुद्धि। पुराना होने से ही सब कुछ अच्छा नहीं हो जाता, नया होने से ही सब कुछ बुरा नहीं हो जाता। जो सत्पुरुष है वो वस्तु दृष्टि से, वास्तविक आधार पर, परमार्थ सत्य की दृष्टि से सबको तौलते हैं, और जो ठीक उतरता है उसको अपने जीवन में लाते हैं, और जो यहां से सुन के आए वहां से सुन के आए, इनका दिखारे विलायत में ऐसा होता है, और अरब देश में ऐसा होता है, अमेरिका में ऐसा होता है, चीन में ऐसा होता है, और बिना सोचे विचारे उसको उसका अनुकरण करने लगे और धारण करने लगे। तो जब विचार ही छूट गया, बुद्धि छूट गई, केवल देखा सीखी रह गई, तब फिर उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो किसी भी वस्तु को केवल कालिक या दैशिक या भौतिक दृष्टि से नहीं देखा जाता, उसकी वास्तविकता कितनी है वस्तु दृष्टि से उसके महत्व को नापा जाता है। ओम शांति शांति शांति। प्राचीन परंपरा के अनुसार धर्म को अभ्युदय और निःश्रेयस प्रदान करने में, अर्थात यह लौकिक एवं पारलौकिक दोनों कल्याण करने में समर्थ माना जाता था। मध्ययुग में प्राय ऐसा विकास हुआ कि व्यवहार को हमने धर्म से अलग कर लिया, और धर्म मूलतः परलोक सुधारने की वृत्ति या क्रिया या भावना रह गई। तो क्या लोक की उपेक्षा कर परलोक की चिंता करना उचित है? आज जो हम धर्म का व्यवहार करें, तो लोग दोनों का कैसा समन्वय होना चाहिए? नारायण ये लोक और परलोक ही दोनों अलग अलग हैं, ये भी एक भ्रम ही है। असल में परलोक की जो भावना है वो इस लोक को सुधारने के लिए ही है। आप यदि ये सुनते हैं कि चोरी करने से या शराब पीने से या व्यभिचार करने से आपको नरक मिलेगा, तो उसका अभिप्राय क्या हुआ? उसका अभिप्राय ये हुआ कि आप इस जन्म में आपको चोरी नहीं करनी चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। तो ये जो दुखदायी परलोक का जो वर्णन हुआ वो इस समय आपकी बुराई छोड़ने में हेतु बना। इसी प्रकार जब आपने श्रवण किया कि ये काम करने से स्वर्ग होता है और वहां बड़ा सुख मिलता है, तो इसका उपयोग इस जीवन में क्या है कि जिन कामों से स्वर्ग मिलता है, दान करने से, व्रत करने से, नारायण परोपकार करने से, विद्या से, नारायण दान से परलोक सुधरता है, इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि आप इस जीवन में विद्या, दान, व्रत, परोपकार कीजिए, तो परलोक संबंधी या उत्तर जन्म संबंधी जितने भी निरूपण हैं, दरिद्र दरिद्र भावाच करोति पापम, पाप प्रभावात नरकम प्रयाति, पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी। तो ये जो बताया कि पूर्व जन्म में दान नहीं किया था इसलिए इस जीवन में दरिद्र हुए, इसका अभिप्राय ये नहीं कि अब पूर्व जन्म में लौट जाइए और वहां जाकर दान कीजिए। उसका अर्थ यही है कि आप इस जीवन में दान कीजिए, इसी प्रकार आप यहां पाप करेंगे तो नरक में जाके दुख भोगेंगे। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पहले नरक में जाइए और वहां दुख भोगना पड़ता है कि नहीं ये दे के आइए और फिर यहां पाप करने से बचिए। उसका अर्थ यही है कि जिसमें आप अपने मन की रक्षा नहीं कर पाते, अपनी इंद्रियों की रक्षा नहीं कर पाते, पाप माने होते ही संस्कृत में यही है, पा माने रक्षा और पा माने उससे दूर हो जाना। ये पा प्रत्यय उणादि में पा धातु से, पा रक्षण धातु से होता है। तो इस जीवन को ही सुरक्षित रखने के लिए परलोक भी है, नरक भी है, स्वर्ग भी है, पुनर्जन्म भी है और पहले के जन्म भी हैं। यदि उनका इस जीवन में कोई उपयोग नहीं है तो वो केवल पोथियों में लिखे रह जाएंगे, जैसे आप भृगु संहिता में सुन के आएंगे कि आप तीन जन्म पहले कितने बुरे थे और इसलिए इस जन्म में दुख मिल रहा है और अगले तीन जन्मों में आपको क्या क्या होना पड़ेगा। का ये जो छह जन्म की बात आप सुनते हैं का उस ढंग से ये शास्त्रों में वर्णन नहीं है। आप नारायण इस बात को समझ लीजिए कि आम नायस्य क्रियार्थत्व अनर्थक्यम अतदर्थानाम, जो वेद शास्त्र हमारे इसी जन्म को सुधारने के लिए, इसी जन्म में उत्तम से उत्तम कर्म हमसे करवाने के लिए प्रवृत्त नहीं हुए हैं वे निरर्थक हैं। और नारायण हमारा यही जीवन संवर जाए, सुधर जाए, संस्कृत हो जाए, संस्कृति संपन्न हो जाए, नारायण इसी जीवन को सुधारने के लिए पूर्व और उत्तर जीवन का वर्णन होता है, नहीं तो वो बिल्कुल अनुपयुक्त हो जाएगा। इसलिए आप नारायण इसी जन्म को ठीक ठीक कीजिए, परलोक तो बाद में देखा जाएगा और जो लोग लौट आए हैं उनकी बात भी सुननी चाहिए, उसमें कोई बात नहीं है। नारायण हमारा कहना यह है कि परलोक का जो वर्णन है वो और इस लोक को बिगाड़ने के लिए नहीं है, इस लोक को बनाने के लिए है। कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति में विचारों की स्वाधीनता है, किंतु आचरण को यम नियम आदि के द्वारा मर्यादित किया गया है। फिर यह भी कहा जाता है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है और फल भोगने में परतंत्र। इन दोनों मान्यताओं का समन्वय कैसे किया जाए, कर्म करने की दृष्टि और विधि क्या हो? ये आचार पालन और कर्म की स्वतंत्रता, इन दोनों में किसी प्रकार का विरोध नहीं है। स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग जरा बहुत शिथिल अर्थ में किया गया है। असल में स्वतंत्रता का अर्थ तो है धर्म के पालन में किसी प्रकार की बाधा न आवे, न उसमें सरकार बाधा डाले, न समाज बाधा डाले, न परिवार बाधा डाले। हमारे धर्म के पालन में स्वतंत्रता का अर्थ ये है कि हमारे धर्माचरण में किसी प्रकार की बाधा न पड़े। यदि स्वतंत्रता का अर्थ उच्छृंखलता है, सजग भी सपीति, हम जो चाहें वही खा लें। तो एक ने कहा, आप क्यों रोकते हैं, हमारा जो मन होगा सो खाएंगे। मैंने कहा, हम ऐसी चीज अभी तुमको बताते हैं जिसको तुम खा नहीं सकते। कहा, ठीक है, कई ऐसी चीज है जिसको हम नहीं खा सकते। अच्छा, तुम मना करोगे ना कि हम इसको नहीं खा सकते हैं? कहा, करेंगे। अच्छा, करोगे भाई जब मना, तो एक नियम चाहिए ना, एक मर्यादा चाहिए जीवन में। तो कर्म करने की स्वतंत्रता का अर्थ उच्छृंखलता नहीं है। मानव मानवता के अनुरूप ही स्वतंत्रता है। मानव को पशु बना करके कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं हुआ करती। अब रही बात इस स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि देखो, आप स्वतंत्रता से कर्म करो, लेकिन बुरा काम करोगे तो उसका परिणाम दुख भोगना पड़ेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम अपने कर्तव्य के पालन में तो स्वतंत्र हैं, परंतु उसका फल प्राप्त करने में हमको ईश्वर के हाथ के नीचे रहना पड़ता है। कर्म करने में जीव स्वतंत्र है, खूब अच्छा अच्छा कर्म करे, लेकिन उसका फल ये नहीं कि तत्काल ही ईश्वर दे दे, वो ईश्वर के अधीन है। जब वो ठीक समझेगा उचित देश उचित काल, उसके लिए उचित भोग का सामर्थ्य नारायण और कर्म के अनुसार भोग, ये जो प्राप्त होता है ईश्वर की ओर से। यदि कर्म में स्वतंत्रता न हो तो ईश्वर को भोग देने का अधिकार ही प्राप्त नहीं होगा। जब मनुष्य अपने मन से अच्छा बुरा काम करेगा तब उसका भोग ईश्वर की ओर से प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए जो प्रारब्ध से आता है ईश्वर की ओर से आता है, उसके भोग में तो हम होते हैं पराधीन, लेकिन अपने कर्म में हमको सावधान रहना चाहिए। जो हो गया उसमें आप प्रसन्न रहिए, परंतु जो करना है उसमें सर्वथा सावधान रहना चाहिए। तो स्वाधीन पराधीन का अर्थ ये नहीं है कि हम लोगों को दुख पहुंचाने में पाप करने में स्वतंत्र हैं, ये अर्थ उसका नहीं है। उसका अर्थ है आप अपनी मर्यादा के अंदर रहकर अपना कर्म करने में स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता का अर्थ उच्छृंखलता नहीं है। अपना देश अपनी जाति अपना धर्म अपना शास्त्र उसको स्व बोलते हैं, स्व स्व अपने स्व के अधीन होना, जैसे सारी प्रजा के अधीन रहकर जो सरकार चलती है उसको स्वतंत्र सरकार बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो वो तो वोट के पराधीन है, प्रजा के पराधीन है, विधानसभाओं के पराधीन है, लोकसभा के पराधीन है। क्या नहीं, मर्यादा के भीतर ही सरकार की स्वाधीनता भी होती है। इसी प्रकार मनुष्य की स्वतंत्रता एक मर्यादा के अंतर्गत होती है, उच्छृंखलता उसका नाम नहीं होता है। तो आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं और जो कर्म करेंगे उसके अनुसार फल आपको भोगना पड़ेगा। आचार से रहना आपके हाथ में है और वो मर्यादा के अनुसार होना चाहिए। और रही बात विचार, सो तो चार बात दर्शन से लेकर देखो हमारे अद्वैत दर्शन पर्यंत विचार की कितनी स्वतंत्रता है ये देखो। तो आचार शास्त्र धर्म शास्त्र के नाम से कहा जाता है और विचार शास्त्र दर्शन शास्त्र के नाम से कहा जाता है। तो विचार में स्वतंत्रता है और आचार में मर्यादा होनी चाहिए। ये नहीं कि चाहे जो खा लिया, जो पी लिया, जो कर लिया, जो बोल दिया, उसका नाम स्वतंत्रता नहीं है, उसका नाम तो पागलपन है। ओम शांति शांति। भारतीय अपने भाग्य तथा प्रारब्ध पर आश्रित रहकर बहुत बार विपरीत परिस्थितियों को भाग्य की देन समझकर जीता है। और हमारे शास्त्रों ने यह भी बताया है कहीं कहीं कि मनुष्य अपने कर्मों से अपना भाग्य स्वयं बना सकता है। इन दोनों स्थितियों की मीमांसा करते हुए भाग्य और पुरस्कार, इन दोनों का कैसे समन्वय किया जाए? महर्षि हमको यह बताएं। जो हो चुका उसको भाग्य समझ लो और जो आगे करना है उसको पुरुषार्थ समझ लो। तो घर में कोई मर जाए, कुछ खो जाए, कभी कोई नारायण आग लग जाए, कोई लापता हो जाए, तो उस समय संतोष के लिए भाग्य बहुत उपयोगी होता है। नष्टे मृते प्रव्रजिते, जब कोई खो जाए, कोई मर जाए, तो लोगों को समझाने के लिए भी और अपने आश्वासन के लिए भी भाग्य उपयोगी पदार्थ है। और जहां तक करने का संबंध है वहां तक अपनी पूरी शक्ति लगाकर आशावान होकर उत्साह के साथ दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और हुए हुए पर संतोष करने के लिए प्रारब्ध और भाग्य हैं। और नारायण उत्तम से उत्तम कर्म में प्रवृत्त होने के लिए पौरुष है। उपयोग दोनों का ही है और जिस अंश में उनका उपयोग करना चाहिए उसी अंश के लिए वो सत्य हैं। कर्म से विमुख करने के लिए भाग्य नहीं बनाया गया है और हो जाने पर नारायण उसके लिए क्या नाम है पत्थर पीटने के लिए पौरुष नहीं बनाया गया है। जहां जहां उनका जैसा उपयोग होना चाहिए उचित, वैसा उनका उपयोग करना चाहिए। जहां अपना पौरुष नहीं चलता है, काम हो गया, वहां उसको भाग्य पर डालो और जो अभी करने का बाकी है उसको खूब प्रेम से करो। तो पौरुष और भाग्य का तो बंटवारा हो गया है। नारायण, मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण एक जोग वासिष्ठ में है, यदि कभी आप उसको पढ़ें तो आपको आनंद आ जाएगा कि ये तो केवल आश्वासन के लिए, समझाने के लिए भाग्य है, करने के लिए तो अपना पौरुष है। नारायण, जुबा आशिष्ठो दृढ़िष्ठ। ये जो कहा जाता है कि हम अपने पिछले जन्म के कर्मों से बंधे हुए, जन्म, आयु और भोग, ये तीनों कर्म के फल के रूप में मिलते हैं, तो अगर हम अपने प्रारब्ध से या पिछले जन्म के कर्मों से इतने बंधे हुए हैं तो उसमें हम नया कर्म पौरुष पुरस्कार अपने किस स्वतंत्र सामर्थ्य से कर सकते हैं। हमको तो ये बात ध्यान में ही नहीं आती है कभी है कि जैसे एक सज्जन ने एक आइडिया बनाया कि हम एक ऐसी मशीन बनावेंगे तो उसमें सकल सूरत क्या होगी, उसकी डिजाइन क्या होगी, अपने मन में निश्चय कर लिया। फिर मशीन में ये देखा कि ये इसका चाक जो है वो कितना चक्कर लगाने का सामर्थ्य रखता है, ये बल्ब कितने घंटे तक जल सकता है, एयर कंडीशन कितने घंटे तक चल सकता है, मोटर का पहिया कितनी देर तक चल सकता है, कितना चक्कर लगा सकता है नारायण, और फिर कितनी गर्मी में कितनी सर्दी में वो काम देगा। तो जो प्रारब्ध से चीज मिलती है अपनी इस आकृति, जैसे किसी मशीन की डिजाइन, और ये हुआ जाति, इसको बोलते हैं जाति, ये बनाने वाले ने संकल्प करके बनाया, जो करना है उस काम के लिए बनाया, और नारायण वो कितना चक्कर लगाएगा ये उसकी आयु हो गई, और वो कितनी सर्दी गर्मी सह सकेगा ये उसका भोग हो गया। तो ये जो हमारा जीवन बनाया गया है, हमारा ये जो जीवन है ये मनुष्य की आकृति मिली है, ये तो इसकी मानव जाति हुई, और जो जन्म से ही आकृति से जिसका ग्रहण हो उसको जाति बोलते हैं, आकृति ग्रहण जाति ही। और नारायण ये जो हमारे शरीर के भीतर ये धड़कन है जो सांस को फेंकती और खींचती है, रक्त का संचार करती है, वायु का आधार है, गति का आधार है, वो कितनी बार फूलने पटकने का उसमें सामर्थ्य है, और नारायण कितनी गर्मी सर्दी हम सह सकते हैं, अर्थात कितना सुख और कितना दुख हम सह सकते हैं। तो ये जाति और आयु और भोग ये तो इस मशीन के निर्माण के साथ ही बन जाता है, इसका कहीं कर्म के साथ विरोध नहीं है। इसमें तो जितना भी पौरुष हो सके, आपके मन में जितना उत्साह हो, आपके प्राणों में जितनी शक्ति हो नारायण, और जो वस्तु प्राप्त करने की इच्छा हो उसको करने के लिए प्रयास कीजिए, और उत्थातव्यम जागृतव्यम योगतव्यम भूति कर्मसु, उठिए जागिए और अच्छे कामों में लग जाइए। भविष्यति तेव मनः कृत्वा सततमव्यथैः, पीड़ा का अनुभव बिल्कुल मत कीजिए, निश्चय रखिए ये काम होकर रहेगा, निश्चय ही होगा। आपके हृदय में कल्प वृक्ष है, आपके हृदय में कामधेनु है, आपके हृदय में चिंता मणि है नारायण, आपके हृदय में साक्षात भगवान है, वो उस कल्पद्रुम के नीचे बैठकर और दृढ़ संकल्प से जो आप करना चाहेंगे वो, और इस शरीर में यदि वो करने की योग्यता नहीं होगी तो दूसरा शरीर लेके भी उसको आप कर सकेंगे। तो ये भाग्य जो है वो हमारे पौरुष में कहीं भी बाधक नहीं है, वो बाधक पौरुष से उससे जो भाग्य से बनना था वो तो आपको मिल चुका है, अब जो पाना है उसके लिए करना है। तो दोनों का विभाग अलग अलग है, भाग्य का जो भाग्य का हिस्सा था वो मिल चुका है, और जो पौरुष का हिस्सा है वो करना है। शरीर मिल गया, आयु मिल गई, और उसमें किससे सुखी किससे दुखी होना वो निश्चित हो गया, लेकिन पौरुष जो है वो तो जीव के सामर्थ्य उसकी अनंत सत्ता के साथ, अनंत ज्ञान के साथ और अनंत आनंद के साथ जुड़ा हुआ है। वो एक जीवन में नहीं, चाहे हजार जीवन में पूरा हो, एक बरस नहीं लाख बरस में पूरा हो, नारायण इस एक देश में नहीं दूसरे देश में जाकर पूरा हो, पर वो तो जो आप संकल्प करेंगे दृढ़ता से, आपके प्राण आपको वहां पहुंचा देंगे और ईश्वर वो करने की आपको योग्यता देगा। आप कभी निराश नहीं हो, आशावान रहे और अपने कर्तव्य मार्ग में दृढ़ रहे। इसमें बाधा डालने वाला कोई भाग्य नहीं है, इसको सहायता देने वाला भाग्य है। एक बात और आपको सुनाते हैं, ये जो मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, प्राय पाप और पुण्य दोनों जब बराबर के नजदीक आ जाते हैं, ठीक ठीक बराबर तो नहीं होते, बराबर के निकट जब आ जाते हैं तब मनुष्य का शरीर मिलता है। अधिक पुण्य होने पर देव शरीर आदि की प्राप्ति होती है और पाप अधिक होने पर पशु पक्षी आदि शरीर की प्राप्ति होती है। अब ये जो मनुष्य शरीर आपको मिला है, आप ये न समझें कि ये पाप प्रारब्ध से ही मिला है या पुण्य प्रारब्ध से ही मिला है। दोनों इसमें प्रारब्ध हैं, पाप के भी और पुण्य के भी पुराने। ये नहीं कि इस जन्म में पाप पुण्य करने के हैं, पुराने पाप पुण्य के अनुसार ये जीवन प्राप्त हुआ है। तो अब यदि उस प्रारब्ध का भाग्य का निर्माण आप करना चाहें, यदि पुण्य प्रारब्ध का निर्माण करना चाहें, खूब पुण्य करें, और जब खूब पुण्य करेंगे तो आपके पुण्य यदि कम भी होंगे तो वो बढ़ जाएंगे और आपको सुखी करेंगे, और यदि आप पुण्य नहीं करेंगे, पाप करेंगे, तो पाप बढ़ जाएंगे और वे आपके जीवन को दुखी बनावेंगे। इसलिए ये जो मनुष्य शरीर है ये सर्वथा प्रारब्ध के अधीन होकर के नहीं रहता है, इसमें तो पौरुष करने का बड़ा बड़ा अधिकार प्राप्त है, योग्यता प्राप्त है। आप चाहें तो अपने प्रारब्ध का निर्माण, नवीन प्रारब्ध का भी निर्माण कर सकते हैं। प्रारब्ध का भी नवीकरण होता है, त्रिभिर वर्ष ही, त्रिभिर मास ही, त्रिभिर पक्ष ही, त्रिभिर दिन ही, अत्युत्कत पाप पुण्य रिहैव फलमश्नोत। अत्यंत उत्कट पाप पुण्य यदि कोई करे तो तीन वर्ष में, तीन महीने में, तीन पक्ष में, तीन दिन में, नहीं कभी कभी तो तीन मिनट में ही अपने उत्तम कर्म का फल मिल जाता है, अपने बुरे कर्म का फल भी मिल जाता है। नारायण यदि चोर चोरी करने से अपने को बचावे तो वो पुलिस के पकड़ने के प्रारब्ध से और जेल में जाने के प्रारब्ध से बच सकता है। इसी प्रकार मनुष्य यदि पुण्य, उत्कट पुण्य करे तो उसी समय उसके चित्त में ऐसा सुख का प्रकाश होगा कि उसके लिए प्रारब्ध बनाने के लिए अगले जन्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी जन्म में, इसी जीवन में और इन्हीं दिनों में वो अपने पुण्य कर्म का फल प्राप्त कर सकता है। प्रारब्ध ये कोई जड़ता नहीं है, ये हमारी ही जब एक रचना है तो उस रचना में हम जोड़ तोड़ भी कर सकते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शंकर जी की पूजा करो, तुम्हारा पूरा प्रारब्ध मिट जाएगा। भाव्यू मेटि सकहि त्रिपुरारी, शंकर जी की पूजा से तुरंत जो दुखी होने का जो प्रारब्ध है वो शांति में बदल जाता है और शांति के बाद सुख देने वाला हो जाता है। जाय जपौ शंकर सतनामो लइहौ हृदय तुरत विश्रामो। नारायण और मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के। नारायण भगवान का नामोच्चारण करने से जो दुर्भाग्य है, कुवंक है जो अपने सिर में, वो भी मिट जाते हैं। तो प्रारब्ध कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मिटाई न जा सकती हो। प्रारब्ध के नाम पर अपने को निकम्मा बना देना तो सर्वथा ही अनुचित है। और एक बात और है इसके संबंध में कि असल में जो तत्वज्ञानी पुरुष होते हैं वो तो प्रारब्ध आरब्ध उनके लिए कुछ होता ही नहीं है। अज्ञान जन बोधार्थम प्रारब्धम भक्ति वही श्रुति ही। एक ने आके पूछा, महाराज आप सिंहासन पर क्यों बैठे हैं? अब उन्होंने सोचा कि हमारी स्वतंत्रता को, हमारे महाभोक्तापन को, महाकर्तापन को, महात्यागीपन को, महाभोक्तापन को तो ये समझ नहीं रहा है। तो उसको समझाने के लिए कह दिया, भाई जैसे तुम्हारा प्रारब्ध होता है वैसे हमारा भी एक प्रारब्ध ही है। तो अज्ञानियों को समझाने के लिए तत्वज्ञ लोग प्रारब्ध शब्द का उपयोग करते हैं, अपने जीवन में अपने दृष्टिकोण से उनका प्रारब्ध नहीं होता है। वो तो जब ज्वर आता है तो उसमें तपस्या का मजा ले लेते हैं नारायण। हाँ, उसको कोई गाली देता है तो वो ससुराल का मजा ले लेते हैं बोला नारायण। जो तत्वज्ञ पुरुष है वो प्रारब्ध के इतने पराधीन नहीं होते हैं, और वो चाहते हैं कि अज्ञानी भी प्रारब्ध के पराधीन न रहे, वो अपने पूर्ण पौरुष को अपने जीवन में प्रकट करें। ओम शांति।